الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة کی طول لس باب نو اول باب سلور مسائل کی تحریمات دعبات و رد کرل لا احلت لکم تحریمات دلے ثابت کرل غیر محل السید نظر و نیاز اللہ غیر ثابت کو چلا تحلو شعائر اللہ محرمات الہیہ ذکر کرل حرمت علیکم المیتت والدمو پیاد ویم بابو پینزم آیاتنا دولو سمایات پوری ہوگی کی امور مصلحہ ذکر کرل دمن ذکر او دری قسمہ طہارت ورسرا داغی نور و عہود و او مواسیق و بیان چاہو ایدے توحید و چی اللہ پازل کے غستوا ایو سر ذکر کرو بیادری امباو دولو سمیاتنا شلم پوری اوی کی دو مثالو دناقزینو چکور یهودو پا اوفو بالعقود عمل نو کر لکا دادا غیب کتابنو کیونو کرنا فادی امات اکڑنو اللہ پی عذابنو راوستو او دیم نسواراون پا عقودو دا اللہ عمل نو کرے اللہ پی عذاب راوست پاغرینا بیناوم العداوت والبغضان بے اور پسی ترغیب ورکاو چیزا مشرانو چیزا کڑی دی اکڑی دی راش اے استاسو پیغمبر راغلی دی عظیم الشان قد جاکم رسولنا یبین لکم او تاس تری رخی مسئلی بیانی چیزا مشرانو پٹکڑی وی راشه ابي ذا صداريو نمونه بيان کلا چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ابي اور پسې سلورم باب ذي شلم آیاتنا شپگشتم پوری اوغی کی مثال ذکر قبل دا تکاسل والو چلا حکم کرو جہادو کے پاسے اخپل ازمک واخلے موسیٰ علیہ السلام پوخ کی اوغی رستو شو نڈیرلی ذلت کرالو یتیہون فی الارض دا مطلب یو څوک د الله وعده ما سي ناغه په پټیرو پریشانو کې او ذلتونو کې مبتلای راګيريږي بل کدي خلق ته وګوره بیا پینځم باب د شپږشتم ناسل وختم پورې وږي کې درې خبر را جمع کړې وي چې د خپل ځان دفاع وکوي دا په تاسو واجب ده د ځان نه حابیل مو جوړوي او دویم دا چې مجرمان له سزا ورکه حدود جاری کړي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اور سره د سارق حکم ذکر شو ادریمه خبره ترغیب اعمال صالحه او تا چې دغه خبره پری ده چې موږ به خپل مشرانو په برکت ابا او اجداد په برکت نحنو ابناء الله واحبو تموه وابتغویل الوسیلتا اللہ سره نجات پا وسیلہ پنے کو عمالو حاصلی بیا سلو اختمایاتنا شپگم باب شورو اوئی کی تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایو رسول اللہ حضنک اللذین یساریون فی الکفر ام جنشی دا خلق دو جن چیغی منڈوی کفرتا اب یہ داغی قباحتنا ذکر کرل دا سوک دی دا سمنافقان دی او سالی کتاب دی تش پخلی باندوائی چمونگا ایمان راوڑے دی اب ضرورنو کی نشتا بیار پسید ددریو کتابونو بیانو کو تورات انجیل او قرآن چه ددی امت وسیلہ دادا دی اوزیان وسیلہ توراتو دی عیسائیان و انجیلو ددی امت قرآن دی ددی نلوی وسیلہ نشتا پذیبانی دیکی گیا اللہ تا بیاو ام باب دیکاون نشورو پاوی که ترک د موالات چې اوزنه سوار او سره تعلق ختم کې برائت تینو کې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضو مولیا او بعضو دغه نفس حکم او بیان کو چې دې سره تعلق مو ساته تاسو د دې او بل سره محبت نشي کېږي او زجر ورکا خلق لا چیغی منڈ اکڑے پیغی تل لارل اللہ والا زورن ورکا چکور قیامت کے او بیادا واسی اولاڑی ہے ملامتا او مومنان در پوری خان دی چی دا خلق دے بے زجر ذکر کو چسو کغی تواوڑی دیتا مرتد ہوئی مرتد خوزان حلاک کدی داوی چیرزتی نواوڑی دم نزازین با کمزوری شی ملاوی نا ما سر خلق شتے تو آغا خلق راولم جستازو با گمان نی اب یہ داوی صفتو نا بیان کرو یحبوم و یحبونا ازلتن عزت یجاهدون ولا يخافون ذا خلق برای دی آیت کې بیا هغه خبره دوباره ذکر کړي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى دا دوباره ولې ذکر کړي ذکر دلته وسره علتونه بیانې لس چو منی سے مکوے منی سے دکاری کی لس قباحتو نا دی تکا نسا کی ام بیان کریو ڈیر پینزل اس کا نا دل تیداری نا لس بیان کرو یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خذوا ولعبا یو خداش اتحضو دینکم وضوع و لعبان اگر اتحضو دین پورو ٹوکی کئی اتحضو ایدازمونگا دیر خواگ دوستان دی تا یوشو دویم اٹاون کی ویدانا دیتوم الاسولا اتحضوها وضوع و لعبان اتحضو مانز پوری خان دی اتحضو بانگ پوری خان دی اتا سو ایدا زمونگ دوستان دی دریم ورپسیوی ان سٹھ کی اوکم پیتو قلی آلال کتاب حل تنقیمون مننا الا ان آمنا بالله. اگر تاسو سرولی دشمنی کوي د ایمان په وجه تاسو ایمان راوړی دی نو زګا سره دشمنی کوي ها او تاسو سره دوستی کوي. اصل اورم ورپسې دغه دی وان اکثر کوم فاسقون بیا پینځم ورو ذکر کوي رستو اکاس سٹ کی یوش پیت کی پینزم گورا ایزا جاوکم قالو آمنا چراشی ویمونگ ایمان راوڑے دیں فاللاوینا وقد دخلو بالکفر ام قد خرجو بیه ایمان ندر راوڑے کفر راوڑے دیں نقد دخلو شپاگم شوقت خرجو وم اتم وطرا کثیر منهم یسارعون فی الاسم دا نهم اتم دے والعدوان نهم فاکلیم الصحت لسم دا لس عیبو ندی پکنو اتازو تخپل دوستانو آئے دیزکا بیا معات کو يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم من يسعكسان جوړ کړي د استاسو دین حضورن ولعبا لو بیا ټوکی استاد پر خبره پورې خان دی ښا او دا لو بیا ټوکی غني اتخذوا دینکم حضورا و لعبا نیولی ده دین استاسو پلوب و پتوق و سران اگیوی دادی چی سکی دا دین ندی وی خوا یو دا مانا دا یا لوب و توقی دا چراشی نوی منگ ایمان راوڑ شکر دی او چې بیا پاسې نو ایمان نه ای دا ټوکې نه دی په دین پورې ابن جوزی وی ابن عباس نه نقل کړي کما اتخاذهم الدین حزوا ولعبا و اظهارهم الاسلام و اخفاءهم الكفر په خلی باندې ایمان راوړي امن نه وي او په ځل کې کفر دی او تلاعبهم بالدين دا دین پر لوب ټوکی دی کنه دا وزیسه دا دین سپک کار نه زکوي مونږ ایمان راوړې دي او ډیر خو کولی بیا چا په لښنه ایمان نه ای دا معنا واخه من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا کسان دي چې ورکړی شوی دي د کتاب مخکې تاسو نه تورات والا خلق دیم اپا دینم بانی دیر پخر کئی چمنگا اہلی کتابیو دا پک مخ کی دی اول نمبر ادویم والکفارا او منی سے دی عام و کافران لرا بود پرست لرا اج سوک دو بود عبادت کے سوک دو سکی سوک ندور پس ادویم نمبر دی منی سیدی طول در اولیاء دوستان د محبت خلق د مینه خلق مکوه تا دا مینه خلق نده تا دا محبت خلق نده خود دی وسن کی گی بیا او توی واتقو اللہ دخدین او یری گی دا کافرانو پا محبت کی مکوه وسر اخدین او یری گی حدیث را محبت مکوه ان کنتم مومنین کچرتاسو پرشتیا مومنان یه دا مانا دا ان کنتم مومنین حقا کتاسو پرشتیا مومنان یه نرشتیا ایمان دا دی تقاضا کئی چه کافر سر با بالکل تعلق نساتی اگر دا ذکر شو یو عداوت تاغی یو قباحت تاغی چستا سدین تسپک کوری او لوبی ٹوکی وطوی دویم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کله چې تاسو आवाज وکې د مانځه لپاره بانګ وایې دعوت ورکوي خلکو ته د مانځه چې حي على الصلاه نو نسی دی ویل را پټو کو سرا په لوب سره دا تړیر ناشنا ښکاری ها یو ګور دومره لوی आवाज راويسته هوځوان ولا عبان بانگ پورو ٹوکی کئی بانگ خداول نا تر اخیر پوری دا اللہ دا کمال صفتو نا دی دا اللہ دا وحدانیت اعلان دے نوچی زی پوری اگر ٹوکی کئی نو دستاو دوستان دی ذالک بینم قوم اللہ یاقلون دا لو بے ٹوکی چسو کئی دا بے اقل خلقی چه اقل بکنین و اغیی لوبی و ٹوک کی لکما شمانو اقل کمزوری کنا ندیم دغسی دی مدار کوئی لئنا لعبهم و لهوهم من افعال السفحائی داو دو بیوقف خلق کار والجوحلائی دا ٹوک مسخری و خنداغانی و داو ټوکې ټقالی داو صفه ماشومان جاهلان کوي ځکه الله وی چې قوم لا یاقلون عقل کم دي دې ځکه دا ځکه ښه نو دا نه چې ګنه صرف د بلال په بانک پورې به خاندل نه سلور مؤذنانو او د هر یو په ځان پورې به خاندل یو پاگی کی بلال ابن رباح او بل پاگی کی عمر ابن ام مکتوم اغا آما جو او درین پاگی کی سعد ابن قرد دو پا قبا مسجد کی بانگوی مسجد قبا کی سعد ابن قرد بل ابو محضورو او واقعی برایش چرتا دیده مکی موازنو ووم زمکی او بیا نبی علیہ السلام موازنو که پاغا مکا که خان او بلال او امن ام مکتوم دادوار مدینه کیو مسجد نبوی کی نو هر یو پورو بے خاندل خان بیانگ بیوی خال بیانگ عذاب اموی چیا محمدو لقد ابدعت شيئا نشناکار دیو کو پدین کې نوې کار وکړه دا څه کار دیو کو چې لم نسمع به فی ما مزا مونږ نه دیو رځل دا بانګ پاج تیر شوی من الامم الخالیه په مخ کې امتونو کې دا आवाज او دا اعلان هنو دا په کې ځان نشناکار وکړه وزوان و لعبا نگور خلقوی ازان چی ثابت تنو دیو صحابی دا خوب دو وجینا چی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی خوب لی دلیو و نبی علیہ السلام تاوی نبی علیہ السلام اغتوی چی دی بلال تاوارا چی دی بانگوی بیا ناو تاوارا خواه نازل ته قران په نص سره ثابت دی ها مدارک وی ثبوت الاذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده تش په خوب سره نه بلکې په قران سره هم ثابت دی چې اذان اذه تم له صلاه بانګ تمراد دی کنه او هغه بانګ تمراد دی چې په سنت طریقې ښه پاری پر ټوکه او خندا کول کفر دی یو هغه بانګي چې په سنت طریقه نه وي خدای حکم په شان د اذان نه دی داغی سر با سنت عمل نکے سنت عمل دارے چھ حدیث کی راضی چھ معزن بانگوئی او غوی اللہ اکبر اللہ اکبر نتو بزان سر اوے چھ اللہ اکبر اللہ اکبر چھ کم لفظ غوی تبا غوی خوا ندار دی سنت اذان خبر کو خوا دو مدار چھ کل اخلاص چھن بیا اور پسیبا سوالو کی دو پیغمبر دا پارا جل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفزيلة وابعثه مقاما محمودا بس تابو ايخا حكم اذان جب سنت طريقا ني نباغت وائزان سرپتو نو داغی دا پارا دعا کئے رستو انو پاگی روجہ ماتے اگا ازان دا بریلی دے اگا ازان دا شیعہ دے دکھ دے پاکی مخی صلات سلام ہوئی ارستو پاکی بیا ہوئی دا ندے اگا ازان داو دی ٹوکی شو روکڑے دا دی سلور وارو موزدینینو چیز نبی علیہ السلام پا وقت کیو څوک دا ویلی چې هغه ته نمخ کې صلات ویلو یا رستو صلات ویلو د دې په کې ولي وي دا ځان نه دی دې ته بالکل حکم دا ځان نشي ورکول ښا او چې دی وای نو خاموشي بنه کوي ولی چې او کار بذتی نو هغه ته وته غوږ دی او قدر او عزت به کې دې بذتی عزت وکې بلکل دا خیال کوئے گورے خواہ یا دیشی اگانو ازان شو اگیو پاکستان لوی لوی جملی را مندلی چاہی حضوان علی ولی اللہ او منگو ایو اصلاة خیر من انہو اگیو اصلاة خیر العمل تا ٹوکی دی خواہ هم دا ایواز اغیی نکولی وسو مشتری چی بانگونو پورو ٹوکی کئی علی که دا بانگ چاوی لی چی تی وی وی نو چی چاند دی وی لی تی کن دا دین ندی دا پا دین پورو ٹوکی مسخری دی خوا دریم قباحتو قلی آل الکتابی وی چی آل کتابو یا دا علم خواندانو یا پکڑی مارو حل تنقیمون مننا ستا سمونگ سر اولی نلگی مونگ دخپل غلطیو خیخا مونگ امنن دی توائیو دی بیدتیان و مشرکان دا چه مونگ کم دا سیو عمل لے چه اگر دا دین او دا قرآن و سنت نخلاف دے او خیر آتا کنا امونگ تاوستا بیشمار خولی شو دکی اٹول حل تنقیمون من تاسو بد نگنے زمونگنا نور سو الا مگر دا خبران آمننا باللہ چمونگ ایمان راوڑ دی پا اللہ باندی پرشتیا ایمان ایمان دا توحید ایمان دا ایمان دے وما انزل الينا باغي كتاب چمون تنازل کړی شوی دی وما انزل من قبل او باغي تمامو کتابونو چې نازل کړی شوی دی مخکې د دینه پزیمون سره پنیاسی کوي دا یو خبره زم ورزمون دین کې زو خبرې کنا معروف او منکر نو معروف دغه چې ذکر شو ایمان پال ایمان پټولو کتب منزلو چرانه کومه کنیو کورستو نه دي ښه دي ته معروف وي او منکر وان اکثرکم فاسقون او مونږه عقیده ساتو چې تاسو ټول کافرانی اکثر سودا یې نو هم تاسو کې چې ایمان راوړې دي هغه پنیشوان دي صاحب دي تمره لګ دي ښه نمونگ وزانو آئیو چه تاسو فازقان یه تاسو با ار کفر کوئے امونگ وزو آئیو چه تاسو دا مومنان دی ادا دیر نیکان و صالحان دی اولی نامونگ بخامخ آوائیو چوان ناکسر کم فاسقون دا سلورم دیخا اکثر بتاسو کئی فاسقان دی کافران دی منافقان دی ہر قسم پکی دی داو گورا بیا ذکر کئی پینزم او داغی قواحتنا ذکر حدیث کرا دی خازن ذکر کئی چدا اہلی کتاب او دا یہود او دی رالو مومنانو سرا نمخامخی او تاوی چی معنا علم دینا شر من دینکم پا دنیا کی بل ناکار دین ستاسو دا دین ننشتا خا منگوی سمر چی دینو نلی دلی دی کتلی دی دا سی ناکار دین پا کنو لکستاسو دا چی اسلام و توائی خا ما نعلم دینا شر من دینکم خازنوی خا رضا یاتن نازل شو قلو توائی حل انبیوکم بشر من ذالکا آیا خبر کو تاسو لرا خبر کم تاسو لرا پیو ناکار دین سرا دینا اسلام کو ناکار نده تاسو تا ناکار وائے اسلام کو شر دین نده تاسو تا شر وائے دبا تاسو تا شر دین اخی مکانا خوا بشر من ذالکا دیده ایک سوالو چی دین کی خوشر نہیں داو دا خلق با کی شر جوڑ کی ویز کدل تا وہ سرزا سیرڑو کی وائی چی بشر من اہل ذالکا دا سی دین چی داگئی خلق دیر ناکاری اخلق ناکاری شر من اہل ذالکا اولی داغی ناکار والی او داغی شر والی دا سن معلومی گی داغی دا سمراتو نا او داغی دا عوضونو نا دا معلومی گی کنا خوا چپا کم دین باندی اللہ رب العزت خلق لا دا دنیا و دا آخرت سزا و عذابو نا ورکڑی نبت داغ شر دین دے کنا خوا چ باغی کې بنده تبل سنه ملاویږي نو ثواب نه رحمت نه برکت او اسنا بلکې ذلت او د دنیا او د آخرت رسوایی چې دا به کې ملاویږي نو دا د شر دین دلیل له عالمي دی ښا د ذکر مصوبه تن عند الله تا شروالی و ناکاروالی دا سن معلومی گی دا معلومی گی زدیداغی بدلی و دا عوضنا دا اللہ پنیزن نمصوبتن یو تولی مصوبتن خو ثواب توی اجر توی دلتا عقوبتن پکارو چی داغی عقوبت و عذاب خلق تمیل معلومی گی نو ذکر دا شر دین دکنا ویدار پور اللہ ٹوکے اکری لکم چی منگوائیو کنا چی بشیرون بی عذاب علیم نزیر خوب عذاب سرنی و دیو تا استحضا انوی دلتا ہم مصوبتن یو تاوی خوا دکہ اسلی تاوی چیرڑی رغت سو آب دیو گاٹا خوا روجہ دیو خوڑا یا روڑی رغت سو آب دیو گاٹا خوا او ازانو شرمی کنا خوا چه ثواب میں ہوگا تو که عذاب میں ہوگا مصوبتن عند اللہ دوجی داغی بدلی او دعی وزن چلا سر دا اغدیر ناکار دا اغدیر دشر دا اغداو ذکر کئی مل لعنه اللہ دا ورزری دین و من لعنه الله شر دین و تخیو کنا چیزی زمان دین تا شروعی اسلام تا نمو دیتا اگر دین خیو چی اگر شر دی کنا نو دین دین با سروائیو خوا دین دا اگر چا چی اللہ پی لعنت کرده دین دا اگر چا چی اللہ پی غضب کرده دین دا اگر چا چی گردولی دی سو پاگی که شادوگان والخنازیر و سخنزیران و عبدت تاغوت او دادا کاری پا کم دیر ناشنا کرده چه عبادتی کرده ده عجل تاغوت نا مدارک وغیره مانا داخل دا خو کارا خبره ده کنا دا تاغوت عبادت خوچانه دیلی دلی خو دا عجل خولی دلی دلی کنا او اگه شی چه بغیر دا اللہ نا دا غی عبادت اوشی ناغی دا تاغوت وی که غس خیده یا که غواده او که عرص شیه چه ده خواه ها نالاوی شر دین داده چه اللہ بتازو لعنتو نکڑی دی سور قرآن کی تیر شو اولائی که لعنهم اللہ ویلعنهم اللہ اینون در صد وجه نا کتمان حق حقی پت کڑه و تحریف کڑه و ادا غسی غضبی پکڑے ہو او شازوگان چوٹو خنزیران دیکھ از وقع والدی یو دار چی شازوگانو پاس حاب السبت داود علیہ السلام پو وقت خالی پر از اخکار کو او خنزیرانو اہل المائدہ اوز برازی رستو کنا چی دیسا علیہ السلام مائدہ نازل شیوا اللہ و طویلو چه گوردی کی بداغ نکو ایخا او فمن یکفر بعض منکم فانی اعذبو عذاب اللہ اعذبه احدا من العالمین و طویلو چه که بدی کم شیطانی شورو کرا دا سے عذاب بدر کم چه دا سے مانو بل چالور کرنی نی میداغین خنزیران جوڑ شو دویم قول لاری چی دا دوار پا صحاب و ثبت کی دی دوار داود علیہ السلام پوخ کی جخکار بے کو پرد دخالی نمو سی خش و بانو هم قردتن دزوانانو نے شادوگان جوڑ شو و مو سی خا مشایخو هم الخنازیر اوغا مشران بزرگان داغین خنزیران جوڑ شو دا دوار ای پاغی کرا گلیو خواب و عبدت تاغو تاغو گورا عبادتی هم کڑی دا شیطان اولائی کشر مکانن شر دین داده داغ کسان تکا مونگو تا دین و من رایست کنا داغ سلورو عدتنو خسلتنو والا دا سلورو کارنامو والا دیر ناکار دی پا عمل کی مکانا شر مکان کدو مکان پل مانا کونم سی دا مبالغ دا پکی دا کسان اللہ وی دا دی زیگی دیر ناکار دی آو کنا دا دی زیتلا نرشی ناولی بشی دا ٹول گند خلق دی دا دی خو کل مکانات گنده دی پا قاضوراتو بانده نزک ازان ساتا گواره تو ایک جزا کرسه اکی که نما اولیت نالاوی شر مکانا دیرنا کارا دی زیو مکان دی او دیرنا کارا دی عمل دی و اضلو عن سوائی السبیل اڈیر گمراه دی دو سی لارنا دا دې سلور قواحت نزیدې پورې ذکر شو پینځم وګوره منافقت څه پکې پیدا جاءو کوم قالو آمنا کلا چې راشي تاسو ته یا مؤمنانو جاءو کوم یې الی مجالسکم و الی مدارسکم چستاسو مجلسونو تا استاسو مدرسو تراشیم دی ندی پری خودل پکا دا گو راغ ظالمان دی کنخا الوائی آمن موخ ایمان راوڑی تاسو نئی خبرو نا دا کلا دا داغی خبر راخا چه مومنی مسلمان اغا بچر داو نوی چاسا چه آمن نا دا چه نی مسلمان نی مومن ناغا پریڑے کی خی او وازو نا کئی خوا چه آمن نا کلاچ راجی تازتانو آئی مونگا ایمان را وڑے دے چه را وڑے ام دن مونگ تسو آئے دا بروز تو بیا آخر سورہ حجرات کے راشی شپگم وقت دخلو بالکفرین اللہوی کفر را وڑے دے دی داخل شوی دی استاسو دی زیونو تا از کفر سر را داخل شوی دی داو تذکوی چو دوکا نشے ولی مسلمان مومن خوصادہ بادہ دے دادا خجیسو کوئی آمن نانو دے خوشا لشی او زر ویناو کی چلکا چہروڑے او ملمر آگلے دے کاری سے برا آگلے دے مفتی سے برا آگلے دے دے زادہ بادہ دے کنا اللہوی دوکاو کی گیما دی پتی دعوی باندے خواہ ولی دی چی داخل شوی دی انو کفر ور سرا دی بار ندے پریخے چپلی خو بار پریخو دی ایمان ازان سر را وڑے دی خواہ نو بیا دامو آئے چگنی یارا منگ سر ای خبری ما بری او سبا سکو آو نو که دی چیز منگ دا خبرو نامو تاثر شوی ایمان را وڑی بیا نوم کیوئی وقم قد خرجو بیهی دید آگئی کفر سرو تی دی ام قد خرجو بیهی اگا کفر راولیو اگا کفر سرو آتو استازو خبرو پی اثارو نکو واللہ وعلو ما کانو یکتمون سوال پیدا شو چمون خود آگئی تالاشی نو کری خو خوم و تکتلیو لاندے باندے ناگی سارا خومنگا سونا لی دو ولی خامخا چی او بندہ سارا سئی کنا نو عجیب غٹ خکاری سی پکیخی پلاشتک انغار لی کنا ارشی پلاشتک انغار نو ایدا سے نور سو نمو خودی سارا سونا لی دی کنی من بتنا راغستے ہو اللہوی پاگی تاسو نپوئی گئے آگا دن نپذر کی دے پجیب کنن دے اللہ پوئی گی پاگا کفر چیدی اے پٹی دے خلقنا امن ناوی پجبا او پذر کی کفر دے گردہ ہو دے رکھا خبر ہو شو زکا سورت یوسف آگا آیت حل شو دلتا کی چاہیی کہ اللہ رب العزت ہوئی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہ اذا اکثر خلق ایمان دا تخیمہ تیزا سی ایمان راوڑی چور سر شرکم کئی او کنا وی تش ایمان خون نکئی وی چی شرک ور سرا نئی او دی اولاس نا خوٹپ نخی جی دا خوچی اخ او گرم یوزی شی نوال دنیا کی کار کئی خوا نوال سیویلو چی ایمان ام دے او کفر ام دے نمونگاری آنشی خدا ہے دا خور او پی یوزی کول دی دا پزل کسنگ یوزی کی ندل تے پتاو لگی دا چنا آمنا آمنا پجبوئی او کفر یہ پزل کی دے واللہ آلم و بما کانو یکتمون اللہ خبوئی پاغا سوچ دی اے پٹ ساتی اتم وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان. الله وی دا خو نوی نه خو پزړ کې دي او چې ته سوینې نه هغه به ته مو خېما چې هغه کار د سترګو باندې لیدای شي ښه هغه او دا د هغې د ایمان نښې نشانې دي او د هغې ثمرات دي ښه د صحیح ایمان د پاره هم ثمرات شته اذان لري او دا باطل ایمان دا پاروم سمارات شده کن اغا داری خواه وینی بطا دیرو لنا دا دی یهودو نن دا طول دی یهودو باس دی خواه یساریونا پلیس مولو دوان ور اللہ خویلو چه فستا بی قل خیرات یه خلقو دا دین پا کارنو پس مندک دا قرآن پا خدمت پس مندک توحید و سنت پا خدمت کی جلتیو که د دنیا کارونه رستو کې دا کارونه مخ کې کې او دی دی منډوی فل اسمه ول عدوان په شرک او په بدعت کې چته زه شرک کارونه نه کنا درګاو نه مزاراتي ایا پکې دا غیدا عرس میلاد عرس نو پدا به پدرنګو خلق وې او زیب مندی وی وی اصنه چه زغران نتیر شکن نباقی که شرکیاتم این عدوان نباقی که بدعاتم کی گیم عرص با کی خوا باقی که بیان نداس کی گیم چه ده غیر اللہ زیبتو نکی گی ده اولیاء و کرامتو نبیانی گی او داقی اغا کارنامی چا دا خدای توب کارو ندی اغاولی اولوار کئی پیل اسمی عدوان پا که دیر دی عدوان ولی دا هر سنت پا زیبان لی بیدت تی که ذکر کئی نو پا جاری کئی نو بیدت شو گرو دا که دعا کئی نو پا جاری کئی نو بیدت شو گرو دا دا غصی کمونز کئی نفس و نت طریقه نکوی ولی کلی باوی یو دامون دو وقت تکو تک بیا پروگرام شروع کی کنا او وقت تک نمون با دو وقت نمخ کی او کلوی یرا کخوخی من با بیا رستو کو که پروگرام ختم شی یا دعای خیرو شی بیا من دو کو او دامن نو ته دمر سپک کاری ښا انو ایدا ستاره کار وس سکاری چې تا د الله دین ته او مانزه ته دمر سپکو کا دا او په خوا کنه ښا تقریرونه به کول جلسې به ښا اته مانزه په کېړو نوم نو نه ټول دې شرک او عزت نه ډکی ادی اور پس منڈی وی خواه منڈی وی منڈی وی الکا ولی منڈی وی وی چی دعا لزان رسونو دعا لزان دا دعا دا دا خو بیدت تی چی بز لگیا وی لیاسو نوی و چتکلی ریاکار توبه توبه بیدت خو لحرستو شرک پکی ریا شرک خفی دی کنا خواه ادی چی دا دور لگیا دی کیا اللہ او لگیا ہے لگیا ہے تو بخود اخلق تا ہم علم دے چیزا دیدل تا خلق پا مخ کدیر بزرگ او دیر متقی او دیر عالم با عمل دیکھ دیبیا پخپلہ کوٹا گیا کیولی پخپلہ بیٹک کی دیولی دا پخپلہ گل کامرہ کی دیولی دا توبه الله سم واکلیم الصحت او من دیوی په خوراک ز حرام پسیم دغه په نصیب کې چرتا حلال رزق نشته ده او بس دا چا و ته ختم ویلی چیسې زر نظر کو بای سپاره به وای ټول لاس ور کوي امیان لغه ازل اسنور کوي اقلی مصحت چی صحت تی نجور کی نبیہ بے اولوار کی خواہ کلو ما خامی او کلو با شبی جمعی او کلو با دا اصل و اختیوئی و اقلی مصحت او دا دو پیساری اللہ سے بیان کرو چی دیو تاسو دوستان نیسے نگورا عام خلق سوئی وی نیر دی پس دا غنی پکر دا خوکور دا منگا استازان دی ادی منگ تا دین خولی دا دا خوکورا ٹک دا چی دی خوراکو نکی لیکن دا خلقو پڑونو کی دا دی قدر دکانا او یسوک دا علیمانو قدر کئی ناغیل و اللہ دیر عجر ور کئی ادا خود دا دین خدمت تے آو اگورا علیمان تبزکا خگوری چی دا اللہ دوستان دی دا دا چی اللہ تا خگوری دا اللہ نے تپوسنے کرے اغویل بئسا ما کانو یعملون دیر ناکار دے دیر بد دے اغا عمل چیزی ہے کئی اللہ و تبدوی تو تخوے ہو تو اللہ نخبوئی گی اتردی پوری داغی دا عام خلقو قباحتو نبیان شخا سوک ٹوکی کیا سوک سکیا تو اولا سے بیان کرو تردی پوری جواک لیمو سوحت او دی باندی وم باب ختم شو چی دیکاون نشورو شو چی باغی کی ترک دا موالاتو دا اہلی کتاب سرا و دا عام اہلی کتاب سرا و دید این آتم باب او باغی کی ترک دا موالات دا غی دا علماء سرا تکر دیر خلق جزانی کنا انا پوئی گی ناغی وی چنٹک دا عام خلق خراب دے خدا علماء خوبا قدر کہے کنا علماء خدا سے ندی کنا خوا مدل تکی داری دا علماء زم شورو کو مختصر دے نکہ کل قرآن پاری دیر باس کی کلا مدل تکی مختصر کو چیزا مخ کے لیے لس بیان شو اغی کیم دی شریک دی دا خوی دا دینت ذکری دی عوام و خلقو دا طول قباحتنا و عیبنا ام دا دینت ذکری دی نزکا دی کی تفصیل نکو تبا دا غمق کی عیبنا پا دی کمشتا ولیکن دا دی خاص عیب دا دی چلاوی دا عالم دا فرض دی چلی با خلق منی کئی دا غلط کارونا دا گناہونا دا جرمونا دا منکراتونا شرکیاتونا دا عالم فرض دی کنا او دی دا سے نکئی دا رسول لما شو لولا اینا عمر ربانیونا والاحبارو ولی نمانی کئی دی اہلی کتاب لرا او دی عوام خلق لرا اغا عالمان چی زانتا عالمان وی او ربانیین گورو تا عالم ربانی دانم زانتک دی او تقاضی نپورا کئی حق نادا کئی لیکا عالم ربانی خواهتا وی چو خلق تا در رب دین خی ناغیت ربانی وی خوا ادی که اغا صفت نشتا ولحبارو او دی حق پرس پیران چیزان تا حق پرس پیران وی دامیشه دا پار قرآن ذکر کی کلا احبار او رحبان او کلا ربانیین او احبار و دا دوال اصل کی دا علم اقسام دی دا علماء اقسام دی نبذرین وی زامت لفظ ابن جوزی وی لا توالوهم لا توالو علماءهم که تاسو ای چه دا علماء پا که خی که نا نورو سر بنساتو تعلق و دی سر بساتو نوی نا لا توالو علماء هم و انکانو یسمون هم ربانیین اگر که غیزان تداز خیستن هم یخده ولی لینم ترکو الامر و النهی اگر اخبر لذی مواری پریخی دا امر و نهی نو دا حق پرس علماء ندی دیتا علماء سوء وی ناکار مولان خواه ولی نو نکی دی لرا پل عالمان او اخبر پیران عن قولهم الاسم د دې خبرو د شرک نه غیر الله تعالی نه کوي کنه د شرک خبرې کوي کنه پلانې وی صاحب تصرف دی وې متصرف خو الله دی دې نو صاحب تصرف دی ها ان قولهم الاسم واقلهم الصوت او ده خوراک ده حرامونا لکه ده غستوار زیبتونا ده دی ذکر کیی که نخوا دی ضروغ اوی ضروغ اوی بیان نو کی او خلق تا شرکیات بیان کی بیان کی نچفا اوی ده ختم شو پروگرام زیبا نوی ده دوڑه انتظام شوی ده نواک لیم و صحت سان پا داغی بانده ڈک کی کنا خوا دا پاکی آغا ربانیین دی خوا بیا خلقوی چنا خیر دی علیمان دی و بطوة مو آیا علیمان دا خود نیک بندیان دی و دا دی نو اللہوی لبئس ما کانو یسناون چی علیمی نو آغا دا کار کئی اللہوی دیر بد دی دیر غلط دی اگر کار چی دیئے کئیم او دل سے او سے عملون نا دے ویلے یسنعون یہ ویلے دے او سن آستا ہوئی کاروبار تا او دی ٹول مرد آکار دی با دائلم دا دید پارا کردے دے چی بس مزیدی پکی دیر مزیدی پکی خوراکو نا دی توبت توبت چه دیو اما خامونا سلو اخسای جمعی سو ختمی گی نبل پا که اخپی وزولی دی دیر خوش آلی کنه خواه او بیما کانو یسناون در دی کار دی خواه عدت یه داری یسناون عدت یه داری ابی اخپلو اولاد تا اخپلو زامنو تا گوری پلو زامنو تا رو اخدا نصیت کی او چه خبیصا گواره سبق وایا آو سبق وایا گواره که سبق دیونوی نو خر بدا نجور شی بس بیا با دی بوره تملا لگولی مزدوره بکه دا بکه آو علمو که نو بس مزی بکه نو بی تکلیف بی خوری بی کناو بی خوری بی مزدوره بی نوکره بی خوری بما كانوا يصنعون ولولات تم نصیحت کوي ښا چې که دنیا کې زړه آرام جون پکاري خصپيني سپيني اغوستل واړي نو علم وکا نو استاد بشي نو امام بشي نو قاری بشي نو خلق به قدر کوي او هغه دا کاروبار دي کنه ښا او دین ولانو غټه دوکه خلق لور کړی دا ولې دی بوي پی سبق دا مندرسی ہوئی ادا پار ادا پیسی ہوئی جنت کی بیزے نہیں ہوئی نو خلقو عام خلقو زمیدارو پخپلو زامنو باندی سبقو نوی پی جنت کی چیزے نہیں نو بیا منسکو چی سکول پیوائیو او کالج پیوائیو ادا بے تیندستان سو علیمانی عدول پاغی دروغ جغرول وی شوکت علی و محمد علی وی چه سبق دمان درسی وی دپار دپیسی وی اجنت کی بیدنی نو خلقو پا خپلو زامنو علمونو نکرنو زمیدار پاتی شو دا سمرا لوی نقصان. او چې ګوره کم دے دفتر تبللی اتا پوز با دیکھو چی بابو سیف سوک دے دا دا سید الکونین باچا سیف زیه دے لانے سوک دے دا دا مولانا سربلان خان زیه دے دا دا نو پخپلو یوی اگی ازای تورا سولو او عام خلق تینا منی کو اگی تیوی سبق دا من درسی ہوئی دے دروغ ویلو محمد علی و شوکت علی خو کنور رنگ و خودین کی دنیا کی عزتین سرنا و چراغ بل کرے و خلق و تخا ربی سما کانو یسنارون مخلوق سر ام دوکی کری دی خدای سر ام دوکی کری دی دا یو قسم دا علماء و حال و گورا دا مولیان و حال شورو دیخوا نیوی خدا گاوی چخپل از مواری پری خودا لولا انها هم نحیان المنکری پری خود او دلتا قرآن امر بالمعروف نده ذکر کرده گورا امو بزرین وی دین پتا لگی چه با کم دن کے نحی نئی نو آغا دن نئی بس چه کم دن کے نحی عن المنکر نئی نو آغا دن نئی دکے لولا انہا هم ہوئے خوا چه کلذی خلق نمنی کئی دا کفر و شرکنا نو دا دید آدین دن ندکنا اس طرقی کئی دا دید پا حال کے خوا چه مولانو سکڑی دی کنا توبہ توبہ امیان اغوگون نیسی یا خدای تو اوگوتی پوکی سکان فسیرین ذکر کئی چکل نبی علیہ السلام را گئے مدینی تاو دیتا دعوتنا ورکل ورکل دی سرا او دی تکذیب کو نو دی گوار اخمالدار خلقو اخمالو خلقو نو اللہ پی اغفل رحمت بن کو در رزق قفر آخی ختم شوا نوگی شو او دغس غریبان شو خوا نفالوان ده اعتراضو که وقالت الیهودو ید اللہ مغلولا ویلی دی یهودیانو ددی دی عالمانو چلاس دا اللہ پا منگ بانده بند شن گورا دا دی ظالمانو خوا مولا ده کنا مولا خبر پا کنایاتو کی کئی خوا نو کنایات سمانا لاس دا اللہ بن شو پا منگ بانده یعنی بخیل شو آو. دا لفظ چی قرآن کم دے ذکر کرده دے دے دا بخل پار استعمال کرده سورہ بنی اسرائیل کی براشی لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک اللہ یہ بندہ بخل مکوا ادھا بخل علامہ صدا دادا چھ زوگراشی نتو لاس سٹ تاو سی سٹ لیو سی مناتینا بخل لکھا نگور دیوی اللہ بخل شو منگل نرا کئی جواب را گیا وال بدعائی خیری غلت ایدیہم اللہ ویزی دیزا سی بخلان شی تر قیامت پوری چیزی نزا بخل لر نشیم حقا سی دی کا نخوا اب خل پا دنیا کی دا دی خوا اب خل دی که چالا سور کئی نگو رہ سنور کئی توبہ توبہ اسنور کئی چالا خوا توبہ توبہ زکا چی یو لاک ولور کئی نو دو لاکت نبی آخلی آو سدو نا کئی قرضو نا کئی کته وی چې هغه مالونه ورکي هغه مالونه نه ورکي داسي هغه بیا بیا په دوم راخلی په دریم را بیا اخلي هغه کې د سخاوت څخه غلت ایذیهم الله وی بند کړی شي لاسونه د دی ولعنوا بما قالوا او چې دې کوم خبره وکړه نو په لعنت کړی شو دیو چې بیان دا دی ولیو کې شو ناچار شو دا دې خپل خبره په وجبان او لعنو معنا کوي حرمو عن الحلال لأجل اعمالهم السيئه دې ز رزق نو ولي محروم شو دا د بدعمل په وجبان نه ښا دلته کې قران په دې باندې دلیل پیش کو چې د بد عمل په وجبان دي پر رزق کې کمی راځي ارستو براشی چې د نه کول په وجبان دي پر رزق کې زیاتې راځي دا جدا جدا ده د مخ کې ذکر کو ولعنوا ما قالوا دا دی ولي محروم شو دا دی ولي ذلیل شو دا د خپل خبرې د وجه نه چې وی چې یذ الله مغلولا بلوان اعتراض کو بل یذ مبسوط وتانی دا څنګه دا الله سخاوت دا الله جود هر چاته جاری دی ښا یذ که دوستانی دینو هم او که دشمنانی دی هم دوارو بانده اللہ خپل رزق راوریه کنا لاست اللہ فراخ دی او کلاو دی انہو جواد کریم ملک داد اللہ زبتو ندی کنا ینفقو که فیشاو خرج کئی سرنگی چخوخشی اگر چره لاس ندی بند کری بلکه حدیث کرایي چې صحا الليل والنهار داغه دا رزق دهو لکه دریا په شان چې شپې دروازې بېږي تاسو روان دي ښا او دې ته ذیخ په القول قباحت ذکر کوي چې دا خبرې څوک کوي دا الله په حق کې کنا او دا قرآن اوری اومو چه دا خلق قرآن اوری کنا دا رزید پارا سبب دا دلالت تے دا گمرحے دے ندا ہدایت ارا غصر چه دا چاقی دا شرک دا نو قرآن دا غد پارا سبب دا گمرحے دے دا غبی گمرحی زیادی خوا تکا قرآن وی ولیزی زن کسیرا منهم خام خواب زیادی دیر تا پذی کی ما انزل الیک من ربک اگر قران چې نازل کړش تا ته درپستانه سوو ته زیاتی طغیان او کفر سرکشی او کفر زمره قران نازلیږي دی او سر حسد زیاتیږي نذیب داسې غیر خبرې کوي چې دا قران داري خبرې مقابله وکي ها قران خو الله تعالی کله د هدایت لپاره او په تاولګه چې داسې خلق شته چې دا غیظ لپاره سبب د هدایت نه دی بنی اسرائیل کې وراشي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا دا اشتبك کنه فالقينا بينهم العداوة والبغضاء الله ایمونگا اوارد اللہ پمیند دی یهودو کی دشمنی او بغض حسد العداوتا در زر دشمنی اگر در زر دا او بغضا دخلی پا دیرا دی او دخلی ترازو ناغ دا کفر خبر دی الہ یوم القیامة تر قیامتا پوری مقیم ویلیو فاغرین آبین والعداوت والبغضا الہ یوم القیامة د دې خپل میان کې یو بل سره دښمنی به دښمنی وي ښا او هغه به چې کوم آدم علی السلام تعالی په هغه وخت کې ویلو چې قلنا بتو انا جميعا منها بعضكم لبعض عدو هغه ځی کنه دا د آدم علی السلام اولاد دي کنه هدي وسر قیامت پورې دښمنان ښا دا اذی یادولو کلما اوقدو نارا للحربی هر وقت کی گورا کلما ای راوڑے دیکھا کلما دلالت کی پدی باندی چیز دی یهود و نصاراو دا عداوت او دشمنی دا مسلمان سرا پا هر وقت کی دا کشپا دا کروز دا هر وقت کی دا کلما دا سی وقت نشتا دے چی دی تپاگی کی دا مسلمانانو دا دشمنی دا پارس تیاری نکی آو نا هر وقت کلما دقی سوچ دے دقی فکر دے خواہ امونگا غافل ایو او دی سکی هر وقت کی چیزی بلکی اور دا پار دا جنگ دا مسلمانانو او تاسو آو رہے کنا کل یو گیم راشی کل بل گیم راشی تا دی اور بلی کل میر آوڑے دا هر وقت دیر خیر کی چیزی نرست و سیخا دنیا ٹولا پل ارزان کرخ دا هر وقت کی چبل کی اور دا پار دا جنگ دا مسلمانانو اطفا اهل الله الله بخبل قدرت سرا ملکی او دفقیم تزی خدا مطلبی چې بس یو مسلمان به پاتې نشي بچي بچي به قتل شي عمل وشي خا تزی ځخه علی خا عمل کې اغاز هي چې چانه ته پوری نه مړ شي الله نه ته مقرر کړی نه کته به نه ټی ملکه اطفا اهل الله سی بلواو اللہ بے ملکی سی بلواو اللہ بے ملکی تا خو اللہ دا مسلمانانو حفاظت زمواری غستینا جدو با دخپلو بندیانو حفاظت کو ما سکار سم رور بلکی کنا بخپلو پا گسوا دیخا اطفا اہل اللہ گردہ کنایا دا جنگ نخا اور بلول ستوی جنگ جوڑول جنگ جوڑول وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ادی خومنڈی وی پزمک کی دا فساد دا پاران انم دی اصلاح اخلی خواه توبہ توبہ تا سمر لوے حربا دا او دوکا دا چو سکار کئی کنا ویتا خو گورا مونگا تا سو لپخپل ملک کے اسپتالو نجور کری ہے ٹیک سلا کے اسپتال لے دسترگو لانده که اسپتال لی او مبت دوایانی ورکو من خستاسو خدمت کو من خستاسو بهبود کو دانمی ولی خیخا بهبود ایرا نمونو سر ریر کلی کنا همونگ دا دوایانی رولو همونگ دا ساس کی کو چه مرضونا رانشی تاسو لکنا اگر کتار سو ہے امون تخپل اللہ ویلی دی چو ایسا ہونا پی لرد فسادا دا فساد دیکھا توبہ توبہ دا فساد دیکھا رہے پا بکیانا کے انگور نہیں پا بکیانا کے انگور گو رہے دی کے بس اسلائی خوا خدا دوکا دا کن دوکا خواستی نشور کو لکھو واللہ لا يحب المفسدین او دا واوره چې الله چې دې داغه ندي خو خو دا مفسدان څوک چې فساد کوي نو الله خو خو ندي لا يحب معنی سو يعذب عذاب بوله ورکی کنه ها دا نه چې خو خو یې ندي خو سو ته وي هم نه ولي وته نه وي عذاب بوله ورکی خدا نه چې دا عذاب پرواز باندې اخلانه دراغلی ها دا گور قباحتون ذکر شو حتم بابو موالات مکو ایداغی دا علماء سر ازکا علماء سو دی ایداغی حال بیان کن دا خودیر خطرناک زیور پا خدایوان دا اعتراض کئی او خدایتا نسبت دا بخل کئی و بیاوم اللہ دیر مہربان ذات تنو بیاولا ترغیب ور کئی چی احلی کتابو یہ رخ کو ایمانم راولین دیر خون بیکلو خو سو ایو تا تاسو خواه دا لا اکراه فی الدین زبردستی مونگ نکو اللہ وی او سوچ پتازو کی نشتا داو ترغیب ولور کی هر چاله الله ترغیب ور کوي هر چاله الله چا سره بنیت نه کوي الله چا سره د غصه او د غضب نه کار نه اخلي ولن اهل الكتاب امن واتقوا الله راغلي کنه ها دا لو چې دی کنه نبی اسلام ویلو د بندیانو په کلام کې دا لو خطرناک دی ولی دې سره د شیطان دروازه کولاوی چې ته لو کې لو یره کدا څه شوی نو خبره یره کدا څه شوی نو خبره تا مکو دا هو ته د الله د فیصلو خلاف کې دا یوسف کی خدا اللہ پر فیصلہ سره کی کنا اته یک داس شوی او چې دا اللہ په کلام کې راشي دا غی بیا دا مطلب نه ښه غی کې بیا ترغیبی او یک الله دعوت ور کوي زر دعوت مقام دی کچری دی اهل کتاب او ایمان راوړي و توحید باندې وتقوا ځان وچ کړو د شرک نه لکفرنانم سیئاتهم الله یما په سمره رحم کړو ګوره ځکه انسان د ټولو نمخ کې ستا محتاج دی چې zarar نه لري بچي zarar نه چې بچي الوی zarar ګناهونه دي او گناہن وزلت پا دنیا کی ہم پریشان ہے و آخرت کی با ہم پریشان ہے خواہ اللہ امامت تینا گناہو لے ری کلیو دامی والا مخ کی پیدا ور کلیو و لا تخلنام جنات النعیم بیا من داخل کلیو دی لرا جنتنو دنعمتنو تا اگورو تا آمنو واتقاو دقا دو خبری خواہ چلا واحد لا شریک امنا شرک و سرم کوان وزیبان دی اللہ دادو فیدی مرتب کلی کفارد گناہنو او دی جنت داخلی دل واز جنت النائیم دا چه اغیو آوری دو ناغیوی چه مون خیمان راوڑی دی مونگا خیمان راوڑی دی امو خدان دا شرک نام بچ کرده ولی علیکو ایتاس چرتبود تا سجده کرده نا نا توبو یو خدای دمونگ دینا و ساتی داو دا مشرکانو کارده بود تا جو سجده که اخو پاک ساک مشرکی مونگا خدا سے ندی کردی اگو روی مونگو شرک ندی کرده اتا اید سورت اہل عمران دا آیات نپوانشوی چلا ته د کلمې درې معنی وکړي الله نعبد الا الله ولا نشرک به ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا ورته ده څنګه ویل چې خپل میان کې با یو بل په خدای توب سره نه نیسو شرک د غزه کنا تا دغه ته شرک ویل چې بت تسجده وکي نه شرک ډېر قسمه ده حلال و حرامو کی پروانو ساتے ہیں داشیر کی پھیلی نہ دے نظیمی لے مانگا اخمیان راوڑے نو اللہ وینا ایمان آگئی چیز کتابی بی کتاب ایمان اللہ تنن قبل ولو انہا مقاو التوراتا والانجیلا وما انزل الیم بالفرد کذی اہل کتابو پخپل وقت کی تورات راغستے پس ایمانا کے راغستے دا عمل لپاره راغسته ویم او دا بیان لپاره راغسته ویم سنچه اللہ و طویلیو چه دا واخلے واخلے پا عمل سرا او خلقو تا دزیز دعوت ورکے کنا کتاب صلی نازل شوی او دا غصی انجیل پخبل وقت کی و آغا قرآن چه نازل کرد شوی دی تا درف دزینا دا خون پورو تا نازل شوی یواز دی مسلمان تنا داس ایمان الله وی ښا چې کتاب ایمان ټول کتابونه ذکر کړل امخ کې بیان کړو کنه ښا الله وی کدا کار کړو کنه لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم خوراکونه به کړو زبرنا من فوقهم زبرنا ان الاسمان رزق با فراخ و باران نبکی دو رحمتون براوری دو من فوقهم دا اللہ دیر دو رحمت فیصلی برات لی و من تات یرجلیم اولان دی زخبود دینا دو دیزمک نعمتونا و دو دیزمک پسلونا و میوی و باغونا دا دوار نعمتونا دینا دا گورو اسمانی کتاب کی دمر مزیدی از دمر دا اللہ رحمتو ندی خان آن دلتا ہوئی چی دلت الآیتو لان العمل بطاعت اللہ سبب لسعت الرزق آیت دلیل پذیبان لی چیز اللہ تاعت کول و عبادت کول فدیس الرزق فراخ کیگی سبب لساعت الرزق لا کلو من فوقهم و من تحت ارجلهم برود سنگی عرب کی بامراشی بیا چیان میں کی چولو ان اہل القرآن و اتقو لفتحنا لیم برکات من السماع والارض التویلو تاسو کې دا سوانه برکتونه مه ول ورکړیو او کزي زادا خبرې کړې وینو ټول دغه سيني گمراه دي ټول الله وینا منهم امه مقتصدان چر څه باز په دې کې او جماعت ته چکلک دي په توحید باندې او کثیر منهم سما يعملون او ډیر په دې کې چې الله ويره ډیر ناکار عمل کوي مخکی بیا بیانوی بئسا بئسا تیر ناکار عملو نکی دیم روح المانیوی غصدی من العنادی والمکابرتی عناد و تعصب پکی دیر دی مقابلی دی پکی والتحریف اللہ دی کتابون تحریف کی والعراض عن الحق دا سا اما کانو یعملون نهم باب شروع کئی سورة مائدہ کی او دا غی مطلب ترغیب فی التبلیغ ترغیب فی التبلیغ او دیکی باب پینزو مسائل تبلیغیہ ذکر کئی اٹولو کے خطاب دے خلقو تا دے عوام ته نه دي يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب پنځه مسائل ها نو اوله مسله وګوره 68 کې قل يا اهل الكتاب لستم على شيء دویم مسله ارستو بیا 71 کې 72 کې لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم دریمه مسله 73 کې لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه سلورو مسله 76 کې قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع انزو مسلا ورپسی قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق دعو انزو مسائل وذكر يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اي پیغمبر پاك ورسوا ورسوا اغا چنازل کریشوی تا تا درفستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا کچری تا دا کار اونکو نو تا دا اللہ پیغام نظر سولیم ویلم تفعل سمان آدھا انداسی ہو ویلم تبلغ بلغ ویلم تبلغ او رسوا او کتاو نرسو فما بلغ تا رسالتا نو تاو نرسو پیغام دا اللہ او دیکی شرط او جزا یوشیشو شرطم دائی چه علم تبلغ کتاو نرسو او جزام دارا چتاو نرسو نبازو ملحدین ہو پا قرآن اعتراض کرده چوگو رد دیکل ام سا پیدا دا دیکل ام سا پیدا وی دیگو دا سی مثال لکتے الگ توائی چی کل خورکا نا فَإِن لَمْ تَاكُلْ فَمَا أَكَلْتَ کچرتا خوراکو نکو نتاب خوراک نئی کرے دا خوی عبس کلام دے از ادلتا پا قرآن کرا گئی چل لم تفعل مانا کتاو نرسو ما انزلان فابا بلغت رسالتا تا نظر سولے پیغام دا اللہ یو شیر ہوئی دیو پورا جواب دا دا چی مخیویلیو فلے تدبرون القرآن مخی اللہ رب العزت سویلی تداغی پا مطلب پوئی گی چی بلغ ما انزلی لے گی کمال ٹول پا دیکھے دیکھا نمانا بدائی اِلَّمْ تَفْعَلْ سَمَانَا کچرتا اُنَرَسَوْ ٹُول هَغَا چِتا تَنَازِلْ شِوِدِ جَمِيع مَا اُنزِلَي لَيْكَ ٹُول تَعْلِفْ نَتَرْ يَعْبُ چِتا تَنَازِلْ شِوِدِ سمت لب دیکی دن یو کلمہ پاتشوا دیکی دن یو مسئلہ پاتشوا دیکی دن یو جملہ پاتشوا یوا نفما بلغت رسالتا دا موائی چما دا اللہ پیغام رسو او ما حق دا رسالت ادا کو گورو تا ما حق دا رسالت ادا کو رکاسی حدیث چوائی نو اغی کی راضی چی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی کنا کچر نبی علیہ السلام پا دن کی اس خبر پا ٹولے نزا خبر رہے پا ٹکڑے وہاں کما خبر چی اغد آغو دا باریکاتو خبری دا اغد کورنے او دا اغد اہل او دا بیبیانو خبری نوی دا بینوی دا بینوی چونکی دام دینو او دا دین پا حق کی خوتا اللہ ویلی چی اِلَّمْ تَفْعَلْ که یو خبر از پری خودا که خبر از قرآنی او که از حدیثی نبس فما بلغتا تا ایس ندی کلی مولا نگتا خبر از چیز بابو ندی فقہ کی رازی کنا حدیث کی ام نم المومنین ام وی حضرت میمون ام وی چه ما و نبی علیہ السلام با دیو خانکنا دیو لگننا غسل کاو خانک با پروتو مینز کے ما باوی او با چولی غبا او با چولی امونگی او بلتدا نوی لی چو با مخلا سوا شرب شروب مکاو نا اگر دا سمرا باری کا خبر رکا نا کاسه عام یو سره نه بلده او د دین نه نی خبر چرته جټ جاهل پهاړي هغه ته وای نه او یردا خبره خو دا کتاب کې څنګه رالوي دا کتاب کې ذکر را دي چې دا دین دی کنه هغه دې د پاره ویلي چې رستو امت را روان دي او دا مسلې به امت ته پیش کیږي نو کنن مونږ د دې حل اونګو نغی بیا په شک کې پراتی جدا کار جائز دی او کنه دي او چې دا پیغمبر کړی او کنه دي دا سه باری کی خبرې کړې دي دا د دې وجه نه چې الام تفعل دا معنا کتاب دې کې یو خبره پرې هو دا فما بلغت رسالته اون رسول تعالی پیغام د الله جواب یو ځا شو چې شرط کې بدا وایو الام تفعل الام تبلغ جميعا ما انزل اليك فما بلغت رسالته تمام قید بو سر رو باسو نو علا بدا اشکال دا فقیخا نو سوک دا قید رو باسی سوکوی اِلَّمْ تَفْعَلْ جَهْرًا کچر دا دعوتا و تبلیغ تحکارا و نکو علا الاعلان فما بلغ تا رسالتا تباسو ایچ ما دا دین رسولی نا دا با جهرن رسائی خوا نو بیا نشتر شرط و جدای و شینا دے پرخ پکی را اشتخام خاشتا دے خوا شرط کی دیر و عموم دے چل لم تفعل وان نگو را دیکی دری خبری کئی پیغمبر پاک تا یو خبر دا دین اهمیت اغای بیان کر چی دا دین دور اهم دے چکه دې کې یو خبره پاتې شو نو بس دا چې لکه ټول دین کې پاتې شي دا زموږه ضروری خبره ده ښا دعوت ورکول تبلیغ ورکول ځکه نبی صلی الله علیه وسلم امت تویلو چې ما خور اسا ما او په کیسه پریښ نه دی او تاسو ته چې بلغو عني ولو آیا ورسره زمانہ اگر که یو یا تم ذکری نو ورسره دا ګران کار دی کنه ایو یات ناری ټول پټ کړو نو ځانې دینونه جوړ کړو کسی جوړ کړو او واقعات جوړ کړو د بزرګانو کسی جوړ کړې چې یو بزرګ وي خپل خلق ته خپل کور ته خپل بال بچتا چې زبا سبا مازیګر مرما ها ها ها نماز زکه ځای کې کټ واچوي اتلای را ته خورکه او صدر په واچوي او چې سبا شو وازیګر شنو حق کارو شم او کنه د انبیو زغه دعوتو کنه پیغمبرانو زغه دعوتو دا د خلقو دین دی ښه شرم ولنه نو خبره ده اهمیت دومره ده چې یو خبره پاتې شنو ټول دین پاتې شو ورته دغه خبره دا و چې خطر ده پیغمبر ته خطر ده ځکه دین رسول دعوت ورکول دا ډیر ګران کار دی ځکه عزیز دشمنانو پته نه لګي دا حق پرس دشمن نه دی معلوم د واحد دشمن نه دی معلوم نو الله او تو یو الله او یاسم کمن الناس الله و دې ساتي د خلقنا څنګه ان یقتلوک دا سره ده ها دی ستا قتل تنشی رسے دے کڑیر دور لگئی خواہ که یہودی اکا نسوارائی اکا مشرکان طول دنیا راشی لیکن تانشی قتلو لے اللہ وی زبد ساتم تا ماناو دیو جناغ اشکال نشتا دے بزرین ذکر کری اللہ میں ابن قیم واما ما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام باندې کم راغلی دی من کسر رباعیتی و موحد چو حد پرد غاخو نمت وغیر ذالک من الازا انور ضرورت و رسید لی نسو کوئی چه ذالک قبل نزول آزی الآیت چونکہ صورت وعیدہ کو آخری صورت تکنا نویدال انور نازل شوی نزکا اگر وقت دا نو چه یاسی موکا من الناس خواه خواه لیکن دا اصل جواب نده خواه ادین رستو ته هم ډیر تکلیفونه رسیدلی. اصل جواب داده چې ان العصمت الموعوده هي عصمت النفس من القتل، چې قتلول نشي. انور دا زخمونه او دردونه خو بخامخه تا ترسیولی، ځکه هغه آیت دلان ټول داخلي چې ولنبلونکم لتبلعن فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا. دیگه پیغمبر داخل لکنه تاسو باندې امتحان کې دی شي و مالونو کې او نفسونو کې، او تاسو به اوره دی دوه قسم خلقنا ډیره بد خبرې ډیره بد ردی اوره با رضا پیغمبر ته پدی وجه رسیدلی دی چې وستو امت پدی باندې خپل تسلی حاصل کی. چې وګوره کوم ته تکلیف رسیدنه پیغمبر ته عمره رسیدلو، که زمون نوینا توی شو پیزن لاغ نوم پیز لیو توی شو، که زمون غاخونا زمون لاسونا خپی شی زخمیان شن لاغ نوم، نو دا خود زید پارا چی لیت تا اسی بن نبی صلی اللہ وسلم آقا پسی با اقتدا کو کنا خوا نکو پا آقا نوی راغلی من بچا پسی اقتدا کولا. نو دا دویم خبر آوا چی واللہو یاسمو کمن الناس، نو یی تردی پوری بدا نبی علیہ السلام چوکیداری کی دا نمبر پا نمبر صحابہ و بکولا. او چی دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام وی دخیمی نصر راویستو چی اذهبو زیزے پارام سملے اللہ وعدہ وکرما سرد حفاظت خوا ان اللہ علیہ دل قوم الكافرین. دا خو مخ کے سردے مانا دادا الله دې چرې توفیق نور کوي دې کافران لرا چې پیغمبر ته زديد الله سنه دا قتل سازر شي. معنا دا ده لا يهد القوم الكافر دا وخت بوله نور کوي ښه او لا به سازي. ازوک دا معنا کوي چې مبلغ ته دا خبره ډېره پریشانۍ چې څوک مانی نه، چې زه دعوت ورکوم او زه بیان کوم او هیڅوک نه مانی، نو یې چې ان الله علی ذل قوم الکافرین دغه سره ستاسو کار دی منل یا نه منل. هغه الله یې زه به ته نه تپوس کوم، ته خپل دعوت چلوه که څوک یې او که نه یې. نو دا خو زه درې خبرې شي پیغمبر پاک ته چې هغه داسې مبلغ دی چلاو تصور کړی دی نو غیر رسول دی هغه هغه مبلغ دی چلاو سره وعده کړی و. نو اوس هغه مسائل ذکر کوي پنځو او ډیری ګرانی دی ښه چې بلغ ما او نزل دا رسول خان. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. وایا اول دی عالمانو ته وایا، عالمان ته خبره ګران نه کنا اری سړی پریزی نه نو وای دا څوک راغلی دا چنه دی خانجی ور پورې سپک ګوري وته کنا. نو وایا وته چې اهلی کتابو زه خو ستاسو قدر کوم او ستاسو نوم ډیر په عزت سره اخلم. دا څومره د عزت نوم دی ښه لکنن چاہتاوئے چی اہل القرآن ناوز بیا پجامو کی نزئی کی کنا نزدگا سیدانو مکن اہل الكتاب خوا خوا خوا خوا ناغی متوجیشو چی متوجیشو نا خبر او تاوکڑا لستم علا شین تاسو پا ایس دن باندے تاو دا ایس دن ندے نا خبر چاہتاوکا نو بیا خپل سر کے خیر والا کنا خوا دا سه کار ہے وته وی ګورو الکل خبر علم کی خدا سے نکی لکل اته چی کیخه خبر له سرنګ ما مورکا. الله رب العزت وینا رنگ من ول مورکا چې سال ویل نو قسوا چې لستم علاشین کتا سوې چې زمونږ دین دې زمونږ ډیر معزز دین دی او د انبیاء او دین دی نو الله وی زایس دین نه دی حتا تقیم التوراۃ والانجیل وما ترغه پوری بیا وته وی ها چې تا تورات را واخلې دا قدر وکه هغه خلق ته بیان کړي او خلق ته راوس پړای چې دې کې سدي او انجیل را واخلې د الله کتاب ندي او هغه قران را واخلې چې نازل کړی شوی تا استاد رب استادونه زنده دا ځکه الله رد کوي چې دا ټول به کتاب دینو ښا د يهودو نو سوارو دا دینو نه چیو کنه دغه کتاب نو کتابونه خو ورا ازهورهم هغه ورزول وتبو ما تتلو شیاطینو هغه په سحر او په جادو په دمونو په تعویذونو په تارونو په دی پسې شو او په پیرو په موریدو پسې شو دغه څنګه ځکه الله وی لست ما لاشین داسې ښکارې وته وي ښا سفیانی سوری وی چه ما اشد علی فی القرآن من هذه الآیت پتول قرآن کوی ما تا سخت آیت دذین بل نخکاری چه اللہ وی لستم علی شین ولی چه اصر ازان کری و زور لگی و کوشش کری چه ده اللہ دین خدمت کو ما ده اللہ تزان نزدی کو ما زان لآخرت سمو ما شپا روز پزان یو کری اتو اتوائی چه لست علاشین دا دین نده نا بس امرو پریشانشی چه خواه ازو رخواری ماه سے اکڑا نگو رو سفیان سوری دا اہلی کتاب نده او عربی ده قریشی ده او اغو ادایت پا ما دیر سخ ده نو کتو اتوی چه نزان خود یهودو پا حق کرا گلیو نو تد آغا نخپوئی گی سفیان سوری نا گورا صحابه کرامو دو تابعینو قرآن تا پا مومی نظر سر کتلی گی اگی دیتا نہیں کتلی چه دار چاپا حق که دار چاپا حق که دار چاپا حق که دیخوا هر زمانه که علماء شتا نو دی اهل الكتاب مصداق شتا کنا ادغسی عوام شتا دا داری علم پا قرآن بانده خواه نیتازو پا اس دین بانده تراغی چه تورات راواخلی دا تورات خدمتو که او انجیل راواخلی او اغا قرآن چه نازل شوی تا استاد رب استاسو نا نیو مطلب داری چه یهودیانو پا خپل وقت که تورات راغستو نو کامیاب شوی بو نسواراو پا خپل وقت که انجیل راغستو نو کامیاب شوی بو او دا امت چه قرآن راواخلی نو کامیاب بشی دیتا خلا وقت تی که نخوا که ترو سینی راغستی نو استی راواخلی و آنو دلیلی کم ربکم بلکی قرآن راغستل دا حقیقت که طول اسوانی کتابو نا راغستل دیخوا زکا طول کتابو نا پا دی قرآن کی پا زمن کی راغلی دیکنا سورة شعراء کی براشی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دا قرآن خوب آغی صحیفو کیوں مکنا رچی ما انزل ایلیکم راواغ استیشن تورات انجیل دوار را لگ اوجه دادا چه دا طول کتابون اصول یو دی پا اصولو که اختلاف نشتا پا ایمانیاتو که اختلاف نشتا توحید رسالتو قیامتو او دا غصی دا انبیاء و عصمت و دا ملائک و ایمان طول دا دیکی یوشی دی زکی دریوارا ذکر کرخا دا لنبی مسئلہ و اغا دمرا ترخوا چی سردن دا خلقو عدد تاری وی دا حکمت نکار اخلا سنگا وی چی اول خبر کنو دا سی دا مکار دیرا حلکو آیا اول او آیا چیزو پنج پیره ایما ولی که دخل کو خوخ خوی بس یبا مونگو استان مخ که پنج پیریان یو ای دا سکن خواه او که خوخ نی نو بس وی بچی یرز مونگا جت نشتو ای بس پا مخام خواه ابر اخدا سکن او چې تو ته په لومبه روز باندې ځای چې دې باندې یما او زه پلان یې شاګر دماځم پلان یې ما درسې نه پاسې ما راغي به در باندې یقین نه اجزا زمون مرګره دي اج ترور بیا پکې سنت جاری کې ناری او با تمخ راوی کنخا چگوڑا تا وقت کسی ویلی او وستکے نظان لیو پزور جنگ جوڑے خوا بس پڑن بیر وزو آیا خبر با ختمشی بیا خبر کئی دلتا چل لانا فلیزت وی که تورات دے او که انجیل دے او که قرآن دے دا خوال لازی دا پار رازل کری چی دا خلقو ہدایتو شی خلقو کی ایمان راشی اصلاح راشی او گورا بل پل دا سبب دا گم رہے گرزی خوا دیکھ دوالا کارشتا گوری خوا او گوری خیال کوا کدی سر سم روانوی پرانانکی و سرطلی و دیر بختوری دیر خوش قسمت انسانی او مبارکی دل در کول واری او که چری دی سره دی په دنیا کې لب جب شروع کړو په بوسو کې وبو بوزي نماز بزي کې غواره وای تا غوز مریضي توبه ولا عزیزنا کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر او خامخ ضرور بالضرور زمرا زور ولا ور کړی ها زیاتې بډیر ته په دې کې اغا کتاب و قرآن چه نازل کرشتا تا در افستانا سب زیادی دیرو تا تغیانم و کفرن سرکشی بزیادی و کفر بزیادی چه سمر ورطا تا قرآن وی تمر با سرداغی دشمنی زیادی گی بغض و حسد بزیادی گی دوئی گا نخوا توبه توبه تغیانم و کفرن او دا بلکل خکار خبر دخوا چو گوری وطن تو پوشی چو خو دی سالی خو وسن کی پما بانده کنی دا تنده چکم علوی کنا توبه توبه دیر پا بد حال وی او اللہ بین قیم پا آغا وقت کیوی جو اقبل قصیده کیوی فیضا ذکرت اللہ توحیدن ریت چو تا قرآن کی توحید ذکرو کی کنا ها نو بوینی مخونه دی پشان ده تور دی چکو ده تور تا پا خود ده سبه مخونه تور شد اغا وقت که اغا وی خواه دست نوی خبر خونه ده خواه فلا تاسا للقوم الكافرین نلایی پداس خلق بان لغم جن نشیم توبه توبه ده بسوک توبه توبه دیر گران قرآن بانده عمل دیر گران ده اولی زکه یو په لوی چې ګوره قران او سنت بازی ته کفر او شرک زیاتی طغیان او کفر به پکې راځي نو بل په لتا ته وی چې ورځي سره نه دین شي او فلا تاس زمانہ اسنه چې ری بیمار شي او ته خپه شي چې الله دې ول صحت ورکړي اللہ دو تا شفا کامل عاجل ورک داز نه نه داو نو غره وی دا خو ته پاغه غم جن شوی فلا تاسا داو نو علل قامل کافرین خا بیمار پرسه لا نرشی فلا تاسا او جنازی لا نرشی او تعزیت لا نرشی دا معنا ده کنه خا لا تحزن لا تذهب لعيادتهم وتعزيتهم ان وقعوا في الشدائد پرزچن ختی پکې ښه اکسیډنٹ وکړه ځواله لا سخت پیامات شو لا تحزن عليهم مزاله دا معنا کنه ازین په دې ګران دي دا توحید په دې ګران دي چې دې سره بیا ټوکې مسخري نه کیږي ښه مغم جن کی اپا دی قوم کافران و دی سرام درزی مو کون دی سرام مواسات و خیر خواهی مو کون اوز تفصیل کئی دا دی چیر تاسو بیا بیاوائے چې حتی تقیم التورات او الانجیل نو اس تورات کم دی چې مونږه راوالو مونږ د خدا د کتب خانه نه معلومه تورات او انجیل او قرآن څنګه راوالو الله رب العزت دا غي تفصیل کوي چې مرض د تقیم معنا خدا نه ده چې د تورات کم خلاصه وا د انجیل کم خلاصه وا اجه د قران کم خلاصه وا اغز دکا دا تورات او انجیل راغستل لیکه هغه دا وا ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو اذان تمومنان وای که زړه نه دی که په جبه دی عام خبر ده والذین آدوا وغاچ زانت یهودیان وائی والسابعونا وغبیزین خلق نور کل بگی دستور عبادت کی والنسوارا وغاچ نسوارا دی عیسائیان دی طولتا دا اللہ طرفنا دا اعلان دی من آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا دا مطلب دی دا ټول دا تورات او انجیل او قران ټول اتفاقی مسله ده دا اجماعی مسله ده هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې په وحدانیت سره او پر آخرت باندې او عمل کوي په سنت باندې فلا خوف علیهم نبیر فذی باندې ولا هم یحزنون ان فذی چر غم جنشیم وګورو ته مؤمنم شوي ته مسلمانم شوي تو ولی اللہ ہم شوئے اگر دا خدا اولیاء صفت تی صورت یونس کی برا شیخا چلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تغذی کا نخا دا سی ایمان روڑا تا اللہ دا مطالبہ کی استانخا چی کتاب مراخلا و دا کتاب اگر مقصد درکی واچا وخا چی اگر دا اللہ وحدانیت تی اگر ایمان دخا نبا دی که یوم صلح ذکر شوا پھر اگران لستم علا شین تاو دادین ندیخا سو بوری چیز آسمانی کتابو نام نی راغستی تا دی پا آغا دعوت پاندی عمل نی کرے نو سور پسی زجر دی چلاوی اغی عمل نکی اغی عمل کی لقد آخذنا میساق بنی اسرائیل یقیناً اغسط و منگا دیر پخوا دا دبن اسرائیلونا بالتوحید کشاف ہوئی بالتوحید وارسلنا الیم رسولا رالی گلیو منگ دیتا دیر پیغمبران قراش حالی و گورخا دا طول حال کل ما بیاوی لده کل ما جا اهم رسولن ار وقت کی چرابغی دیتا دیم شان پیغمبر بما لا تاوان حسهم باغا مسئلہ توحید چنگ اختا ذرون ازدیم او قرآن و ازا مسئلہ ذرون نوار منسوک ہو سو بما لا تاوان حسهم تا چی چتا شوی دنو یر دیر کم خلق باو چی اغیو پی خوشالو انور طول بطن دیر پرسولیو خوا چی رد بیاغا مسئلہ اکلو بی خوا نسو چلیو کن فریقاً کذبو یو ڈلا دا پیغمبرانو دروغ جن کران و فریقاً یقتلون او بل ڈلا دا پیغمبرانو او اجلا او اجنیه ولی یقتلون یا مستقبل را ورد چیزا کار جاری دیخوا وجنیه نیپری دی دا داغی حال بنی اسرائیل دا غزی کنه خوا اگه ایمان نر ورد خوا سوال پیدا شو چه انبیاسو قتلی توبه توبه چه دا کم بدبخت خلقو اللاوی وحسبو اللا تکونا فتنتن اغی گمان داو اللا تکونا فتنتن چه کمونگا پیغمبران قتل کلل نا دنیا کی زدید وجن عذاب نرازیم داوی اسی خلقوی خواه چ عذاب براشی او مکه وګوره دا وینایره ا وی تخپل مشران ویلونو اوی سن قتلل او مشران او تذا تعلیم ور کړو دا پیغمبران ډیر ناکاره خلق دي او دی بل دین راولی زمونږ نه زور دین خطا کوي خپل دین په موږ راولی وګورو تا او دی چې چا وجل کنه زور زور ثواب به وشل ته فضیا کی دا وجل دی ها وحسبو دا غیزا گمانو اللہ تکونا فتنتن چی قتل دا انبیاء و کوئی بات نہیم دا ویسی یو دا مانا دا ابن جوزی وی اللہ تقا فتنتن پل اسرار علی الکفریم چی کمانگ طول مرزا سکو کنا فمانگ عذاب نرازی دا سی چاوی لی چی دگناو نپوج باندے عذاب رازی کم زیکی را ہے خواہ فعمو و سوامو نو کانو راندو شو خواه ریخ پل اقیدی پوجه بانده فعمو و سوامو راندو شو وی نکاتو دلا کائناتو تا اسمان نوزمکو تا چگور دا توحید خو دسترگو نمعلومیگی چه اسمان نو تاو گورا ازمکو تاو گورا نورا سوگمه تاو گورا دا خود اللہ دا وحدانیت دلیلو ندینا فعامو رانده شو کنا و سمو کانشو اڈو سیوانو ریدو دا اللہ کتابوانو ریدو نو کلے چه انسان زان کولا اولند کی کنا اگتا ادایت نحاصل ہی خوا و بیام گولا دا اللہ رحمتا گورا سمتا با اللہ علیم بیا اللہ مہربانی اکلا پدی باندی نو آخر کی وطا دا سی او پیغمبر راولی عظیم الشان او دا سی کتاب نازل کا قرآن دا گورا سمرا مہربانی دا چه زیر دا خوب اومنی کا نخوا زکا چه دی پا کتابنو کی خود دی سی پتنو کا نا پیغمبر سی پتنو دا قرآن سی پتنو پا تورات و انجیل کی دا خوب اومنی کا نخوا سمعمو و سمو بیانانداو کانشو راندشو دا دلائلو دا توحیدنا اللہ تا تبینی کنچ براو گورا کتاو گورا و سمو او کانشو دا اوریدو دا قرآن نا کثیر منهم دیر پدی کے و اللہ بصیر بما یعملون اللہ لیدن کے دفاع کار چیزی ہے کئی دا خویو مسئلہ تبلیغی ہوا چلستم علی شین دعوتا ہوا ہے دویمہ مسئلہ چی پیغمبر بلغ ما انزل ارسا اگر ما انزل سشے دے نو اگر دویم دا دے ہوا یا اعلانکا لقد کفر الذین قالو ان اللہ والمسیح ابن مریم بے شک کافران دیخا دی پا کبر کی شک نشتر لقد چراغ نو شک تویستو چی دی باوی علکا شک دی پاکی او ٹک دی پاکی نوی اغت نیستر شوی دی پخوا لقد راغ لی دیخا بے شک کافران دی آگا کسان چی غیبی لی دی چی اللہ بل سوک ندی دا عیسیٰ علیہ السلام دے زوی دا مریم دا دا حلول عقیدہ دا خوا او دا خاص دا صوفیہ و مذہب دے صوفیہ چی سمر دی چی نمو رکنا نو بس کنو رکنا نو پیجن نو پدیو پیجن چی دا عقیدہ مذہب دے چی اللہ پا عیسیٰ علیہ السلام کی حلول کردے لکا پیو کی چی ابو آچے پیاسو معلومو لشی چی دا پیدی دا او بودی نو یاسی چی من گورو نو عیسیٰ علیہ السلام تا گورو خو دا خدای دی کنا اگا خو من نوینو کنا خا اللہ پا ذکی حلول کردی خا او دا سی بیا زور پسی چی سو کی خوخشوی دی نوی اللہ پا ذکی بزرگ کی حلول کردی سو کی خوخشوی دی اللہ پا ذکی ونہ کی حلول کردی بس او دې ته بیا نمونه دي مظاهر مظاهر ښا سمته زيونه د ظهور د الله زيونه د ظهور د الله مظاهر دي ته وي ښا نمونه ولي خلق با پدی زوکشی یعنی مظهر الهی دا مانا دخوا چه پلانی تاو گوری کنا خدای بازتا یاد شی بولی وی تجی شیشی تاو گوری شیشی تا نخپل زان پکی نوی نی دا قچل لکنا دا ولی چه ده دا شیشه دا فو مانا که تماعت ہے نکی گوری او دا جسو کو گوری نخدای پکی ہوئی نی فو دا ولی کم ده ده دا خدای را وستل واری چې په دنیا کې پکې خدای لی دی شي خو بده اده هم ته له له بوت لواري چری په زغرا واخلی ښه دا ګور عقیده صوفیه زقا عقیده صوفیه نور سموایا او بس دې کې حلول عقیده ده ښه دې کې حلول عقیده ده څومره چې دا صوفیه دې تیر شي دي کنه په دې دې دا عقیده واخا حسین ابن منصور ادی و منصور وی ښا حسین ابن منصور وی ذکر کاو کاو کاو کاو کنه نو وی ذخلی نه وخاتو چې ان الحق ان الحق نو یې موریزان یو بل توکاتو چوره سیدو پنا پی اللہ دی توی خواه لار پخزائی کی پنا شخواه ولی حق خواه اللہی کنا خو خواه آغا زمانہ در آناوا امام بوانی پر رحمت اللہ علی وقت خواه او منصور بادشاہو دو عباسیینو رنبے چی اقتدار اغسطے وغنو اغسطے اصل لیڈر بلو خو نم پی داغو شخواه دا ډیر داسې په دنیا کې خواري او سوکو کی او میدان کیو انې زبازیو کی اوبادشاہی بل چاته ملاو شي انو هغه منصور ارنګ کو ویني تویول صفاحو په چې هغه ته چاوي ګوره هغه وی چې ان الحق یخا راولې چرې اوستنو سره ته وو او رضا جزان هغه سي جاړي و حسین پسخه حسین ابن منصور پسې یو ګور دا خو هغه باندې ذکر اثر وکړه کنه اډیر دا کراغه نو ان الحق یوي دا خو هغه په ځان نه پویلو اوبه دا څو وخت کې یو سره ارسوې نو ګناګار نه دی وای ښا تو وای کنه ښا تو مو وای کنه یاره دا حال لغسی وی بایزید بستامی ویلیو گوری چی داس خلق چی سبحانی ما اعظم شانی زانتا وی خوا داو دا اللہ صفت چی سبحانه ما اعظم شانی او ای غوی چی سبحانی ما اعظم شانی بس لار کن خوا تیس از حلول عقیدوی دا پا صوفیو کردی رضی آتر آگلی رخوا نزکا نسوارا ویلیو چین اللہ والمسیح ابن مریم اللہ خدا غا دیکھنا خمانگو تاستو عیسیٰ علیہ السلام خکاری انور حقیقت کے اللہ دے زموخو دیسترگو کیا قوت نشتا کنا چوسی وینو انور حقیقت کے دا اللہ دے کنا توبتو دار حلول عقیدہ وخا نو اعلانو شو چی لقد کفران ی خلقو د دې خلقو په کفر کې شک نه کوي دا به شک کافران دي نو مخکې هم تیر شو ول سمايات کې فلته جواب داسو چې کل فمن یملکو مکه وای غره دنیا مروانه وې فمن یملکو بیا به سوق قادر شي کله راځو کې چې دا ستاسو دا عیسی علیہ السلام او د مور او دا خلق ټول هلاکو ما نی پریزما نو مې املکو بیا به له څوک مخې لراشي شرک چې دا دنیا روانول دي ولته او دلته کې جواب بل شان څه کول دا خو دا تبلیغ زه دې کنه تبلیغ کې ولو کوټي خوګه پسته کوي کنه وقال المسيح هو اویل عیسیٰ علیہ السلام دیتا فدعوت کے یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم چی بنی اسرائیل او دا اللہ عبادت کوئے اگر زمان رب دے استاسو رب دے زوم دا اگر بند دے ماو تاسو ام بندیان یے زوم اگر تا محتاج ہے ماو تاسو اگر تا محتاج ہے اگر زمان تربیت کی استاسو تربیت کی رب پی جنے ابھی اوتا ہوئی ابر اور انہو شان دادے من یشرک باللہ اگر سوک چی شرکو کو دا اللہ سرام فقد حرم اللہ علیہ الجنت نو حرام کا اللہ پاک باندی اگر جنت ہی دار الموحدین چا خکور دا موحدین دیم اگر تخو اللہ بل سوک نپری دیم نو مشرک و تا نپری دی مداری کوئی هي التي هي دار الموحدين اغه جنت به حرام کخه چې تخته څه کې دلته دا هم موحدين له جوړ کړي ورګتا تزه خیمه و ماواه النار دا دزه خور دی جهنم دی او مال الظالمين من انصار نشته ظالمان لپاره هیڅوک مددګاران دا دویم مسئلہ و دام دیر سخت وخا چی بچہ بائند کفر فتوہ کے اندہ آسان کار دی او ذکر پی کہی چی اللہ ویلی دی چی خلقی امی پی جنی غصر ام غم شی گورا دی حق کدا کمال لکھا چی کل اتا حق مسئلہ اکڑا نوار سڑے بخپل گریوان کیو گوری چی اردہ غلطی خوب ماں کی دا دا کمزوری خوی اردہ ماں کی دا نرو رو بئی رو رو بزان ران غاری خوا اکوشش بکی چیز دا عمل پرید ما خوانو جتو اس حق نا بیانے از دغا سے خلق اسی پتو نا کہے ہو نفس آگی خوا پاک پل بیدت و شرک نورم کلکشی خوا چو گو رو تو نظریم اما صلیت ذکر کی دا پینزونا لقد كفر الذين قالوا يقينا كافرون شويدي بيشكا كافرون شويدي كسان شويدي ان الله ثالث ثلاثه چل دريم دريون دي خدایان دري دي رزي په کې چرته پدريم نمبر کې وګور ظالمانو څخه ته شرک نه کنا ير دي خدای سره چې شويدي کنا يا خدای توبه خو بس صبر ډير دي نو کورا بندے تی نمخ کی کو چی اول سب کی عیسیٰ علیہ السلام دے دیم سب کی روح القدس دے ادریم کی بیا اللہ رب العزت دے خواہ دے ادریم سب تا تو بخدے تا نیر اجدا خلق اللہ جانم تنا چی نسوک با چی چی لکا شرکم کے ابی ادبیم کے مستیم کے در ہر مشرک کار دے خواہ دخ دیر اس تو کرے دے ان اللہ ثالث و ثلاثہ دری خدایان دی ان اللہ پاک دریم دے دا دولوحیت عقیدہ ساتھ لکھا اجی دولوحیت عقیدہ نہیں کنا دا خبر گناہ نہ دیکھا دا اللہ رب العزت پخپل کرے اس طور مجادلہ کی براشی چل اللہ دخپل علم وضاحت کاؤں نو خلقو تیوی چیئے خلقو گرے زمانا نشے پٹے دے ما یکون من نجوا سلاست الا هو رابعهم نوی جرگستاسو ددریوتنو مگر اللہ سلورم ستاسو نا دے سلورم ددی دے ولا خمست الا هو سادسهم انا دے پینزوتنو جرگئی مگر شپکم اللہ دے آو گردہ راغلی اگر گناہ ندی ولی ال تا منگا دا ناغین خدایان خناخلو دا جرگی خلق یادو چکا جرگا دا دریوی نسلورم و سر اللہ دے جرگا دا پینزوی نسلورم و سر اللہ دے سمطلب اللہ رب العزت توی چیز ہر چا سر شریک ما آو زمان سوک دان نشکلا سو لکھانا خو ما سر شریک نشتا ما گیٹ بن کرے دے والله لا سي ذات ته دا مسلط نوازی حشو کنخا چه دا دی طرف دا طرف بل شانتی دا طرف بل شانتی دی خوا چه اللہ سر ایس سوک شریک نشت وحده لا شریک لو او اللہ ارچا سر شریک دی دا غن سوک پل جرگنش پٹولی دا مانا عدل تفضی آلیہ یادی کنخا دا جرگی خلق نیادی آلیہ یادی روی اللہ پا کدریم دا دریونا دی خوا یو عیسیٰ علیہ السلام دی یو روح القدس دی مریم بے یادولنو ایو بکی اللہ دی خوا دا پا دی نسواراو کی دری ڈلی جوڑی شوی خوا یو ملکانیو اغیو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دا دی دا جمخ کی ذکر شو دا ملکانیو دی خوا او دویم پاکی یاقوبیو اگی داری وی اللہ ادریم دا دریونا دی ادریم پاکی نستوری دی ناغیوی نا پس عیسیٰ علیہ السلام چی دی ابن اللہ دی اللہ زیر دی خوا دا دری دلی پدی کی جوڑی شیوی نا اللہ رد کی پدی باندی وما من الہ الا الہ واحد نشتے حس حاجت روا من الائن سمانا نشتے حس یو داسی و صفتنو لخدای توب مالک چی غیب دانشی الہ بوتویلش کارساز شی حاجت روا شی یو یو صفت پکرا شی ناغتب الہ ویلشی نالاوی من الائن یو صفت والا ام نشتا کنا اتفصیل بے انشاءاللہ سورہ حج کی دیر راضی خوا اڈیر خو مثال بمونگا ہوا یوں الا الہ واحد مگر یو مددگار دے یو یو یو نظری دی دار دی عقیدہ وانو خوا فا اللہم ینتو اما یقولونا کدا خلق منا نشو دا غی خبرنا دا شرک خبرنا چی دی ایوائی دا چی مخ کی سمرتیر شو یقولونا یقولونا داو گرم وقت کی دیکھے ٹولو کی قالو قالو ذکر شکا نا قالو قالو او حال دارے چی دا قول دا جب اقرار دے او دے دا ایمان نا خارج شے دے ورے خوا نوکہ سو کوئی چی صرف پخلے بان دے اوئی نپاغی خو چی عقیدے صحیح کنا نو کافر کی گی نا کافر بہتا نو ہے کنا خوا جواب دار چې دا هغه قالو نه دی کنه دا قول اعتقادن دی کنه ښه دا رضی عقیده دا وا نبی ارستو قالو ویلی دی ښه ځکه دوی د کافران ویلی شي او بله دا ده چې که زړه کې ایمان خو چې په خولې باندې د شرک خبره وکړي نو هغه ته به څنګه مسلمان وی ذکر اقرار لسانی خو شرط تے کنا نو شرط ختم شنو مشروط سنگ راگے خوا نوکہ قالو راگے نو امدہ کفر دی ذکر اللہ وی لقد کفر اللذین ترغیب ورکی افلا توبون الاللہ یو استغفرون دی چیز کفر و شرک کارو نکی نولی توبن و باسی اللہ تا ويستغفرون او بخنا نغاری ذخپل گناہونو دو خبری اکڑی خوا جدا جدا دی یتوبو نمانا راتلون کی وقت کی با چردہ سے نکو خوا او چکم گناہونو شوی دی نداغی بخنا نغاری خوا یا یتوبو نا دو ظلو خبر دا توبہ چک پیمان شی او بندہ دا توبہ شوا او یستغفرون دا جب خبر دا جب جب اوئی چه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتو ہوئی واللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کون کرے مہربان دریوان آقی دی مخ کی ذکر کری دی خوا چکہ سوک وطا عیسیٰ علیہ السلام تا خدے ہوئی ان اللہ المسیح ابن مریم اسوک و تا دریم دریو نوئی اسوک و تا دا اللہ زیوئی پولو باندی رد کئی نا مل مسیح ابن مریم الا رسول ندی مسیح چې زوی د مریم د عیسی علی السلام مگر صرف د الله پیغمبر الا رسول حصر یو کو د حصر مطلب دای چې بس دقه یو صفت یې ده انور نشتا نورول دی نشتا عیسی علیہ السلام خو عبدوم دے عبدیت سے کنا خوا ابن مریموم دے دغس اللہ و تنور نمون ایخی دی کنا کلمت اللہ و تاموی روح و تاموی دا حسر سنگو کو چه اللہ رسول دا ملا حسر اضافی دے چه خلق سویلیو دا غیب نسبت سرے ہوئے یا خلق و عیسیٰ علیہ السلام خدای نظیم دا خدای زی نظیم درم دا دریون نظیم نصد الا رسول بس صرف دا دا دا داغی ردو کو داغی غمازا عما چیو غیرت کرل چی بس صرف رسول دے نور پکی دا تاز چی سوائے داغا پکی نشتا قد خلت من قبل الرسول دا غس دے کنا څنګه چې علی عمران کې تیر شو او ما محمد الا رسول هلته دا مطلب وو شیخ خلق استاد کوم خیال له د محمد صلی الله علیه وسلم په حق کې چې دی باندې مري همیشه به په دنیا کې نه همیشه علی نشته رسول دی یا نور څه دغه په حق کې چې دا نور دی نو حضر کلو چه نا رسول بس یقیناً تیر شوی دی مخکز دنا پیغمبران دی بام دو دنیا نظیم ارکل چی اوز خلاشتا من قبله الرسول ولکه دا باوایو چه دیم پا دی که شامل لی چه کم رسول دو دنیا نتلی دی نو دیم تلی دیم دنیا کی خونشتا او برا سوانو که دیگه تاو دنیا نشوه دی ال تاکی نور از پوگمه نراخی جی ال تاکی دیگه نراخی سنونه نشتا دی چه 2020 و 2021 و دور نه نزا دنیا نلانو و امو صدیقا او یا مور واددو چه اغا خو پیغمبر نو اخو صدیقا وان لکه څنګه چې نبی علیہ السلام سره صدیق او نو دغه سي عیسی علیہ السلام سره صدیق او دی پیغمبر او د یو صحابي واخه یو صحابي وکړه هر زمانه کې دا سی کنه ښا دی ولي چې ګورغه رسول دی نو رسالت سي دا خو پیغام رسول دی انسان صفات سي صدیقه سی رشتینی بنده دیتوی نا خود بنده صفت تی ناغی که خدای توب صفت خون نشتا کنا نا خود خدای توب صفتو نا ندی او بلو گورا کانا یا کلان اتوام او دا دوانا چی خوراک بیکن دا داسی او صفت تی دا عبدیتو چه دی که ټول صفتونا راجع ما دی خواه مجمع اس صفات چه دا بندیانو سمر صفتونا دی ټول پا دی که راجع ما دی کانا یا کلان اتوام او دی چه خوراک بے کن نو خوراک چه سو کئی کنا اگر دی روسی دونا تو محتاجی خواه زکا دا خوراک پا سمر صفتونا کی جوڑ شوه دی او با پاکی استعمال شوی دی هوا پاکی استعمال شوی دا خورا پاکی استعمال شوی دا انسان پاکی خپل کار کسب مزدوری کلی دا حیوان پاکی استعمال شوی دی لرگی او غصبنا پاکی استعمال شوی دی تو عام سپاسانا نده جور شوی نو جسم را بدی که استعمال شوی دی دا انسان دی طولو تا محتاج دی او با تا محتاج دی خورا تا محتاج دی او بل بنده تا محتاج ده سارو تا محتاج ده غذا ستوی غذا خواه چې څومره په دې کې څه چلیږي نه ټول نو ځکه دا یو صفت ذکر کو کانا یا کولان توام دلته هم بعضو خلق ویلو چې د الله په دې کلام کې صدا سے بے فیدی خبری رازی ولی ویدہ خوبا دی ارسو پوئی گی چکانا یا کلان اتوام دا ایوازی اگی خوراک کو دا طول دنیا نکی نو دا اگی خصوصیت سشو دا اگورت ویتب دی خصوصیت نپوئی کنا دا اللہ دید پارنے ذکر کرے چی دا خلقو شکو شیرہ خوراک بیکاو کبی نکاو خوا دې لپاره ذکر کړی چې الله ته محتاج دي پس کې پهار سکه او قران کې نایات استعمالی ښا ته چې خوراکو کې نبی په زیټینګ دی شي ته خدان لډین زوینه جوړ کړی دي دغه زه هر بنده چې خوراکو کې کنا توبه توبه تمره سيزونه ته محتاج یې خدای توبه دا اشاره و دې خبره ده او چې څوک محتاج یې نو هغه الہ نشي کېدی الہ محتاج نه ښه نو کله چې دی محتاج شو نو دا الہ نشي کېدی معنا دار مفسرین یعیشان بالغذای دی ژوند په ستیری په غذا سره نو نبه باکل الطعام علی عاقبته اکل ذکر کو چې دا مبدا ده او اشاره وکړه منتها تا چې هغه ډېر د اجزای شي دی ښه هغه ډېر د اجزای شي دی ښه او دا اکثر باطل پرسو په دغه کې مړشي توبه توبه چې د پیغمبر دا وکړي نو یې ټټه کې مړ شو چې زیتوب دا وکړي دغه ځای کې مړ شو دا اللہ زلیلہ کئی ہے کنخا چستا عاقبت دقاوخا کانا یا کلان اتوام انظر اگورا پا نظر دے عبرت سرا و پا سوچ سرا کئی پا نبین لهم الآیات چسنگ ناشنا مختلف طریقو سرا رنگ پا رنگ بیانو منگا دا خلق دا پارا دلائل دا توحید سم انظر اب یاو گورا دا سوز اللہ بگوری سم منظر دو خبری دی کنا یو پلا دا آیاتونو دی ترتیب تاو گورا دا دیر ناشنا دی دا دیر عجیب و غریب دی خوا چلے بیانی نبل پلا دا خلق دی انکار تاو گورا دا ام دیر عجیب و غریب دی نو خوا دوارے ذکر کرو چی دا دین دا حال لی خوا تبا دیر زبردست بیانو که تبا دیر بلیغ و فصیح و شعل بیانو اتبا ایچی بس طول خلق امان اللہ طول خلق امان اللہ اچی اگوری کنا نیو با پکی امنی دا خوزی مسئلی شان دی کنا سم منظر دا نظر با ام که گوری بیا اگور دی مخلوق تا انا یو پکون کم پلول تکلیشو دا ګوره سلورما مساله ده دا غي مسائلونه قل هو يا تعبدون يا اهل الكتاب رسوارا او تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا هغه مخلوق چې نه دي مالک تاسو ز پاران د ضرر لري کولم او نه د فائدې در کولم کاغ عیسیٰ علیہ السلام دے کاغ مریم دا او کاغ نور مخلوق دے ما لا یملکو نشتا اختیار انسان خودی تا محتاج دے چی زدی ضرر نا بچی ما زدی دی یری و خطری نا بچی ما ما تا دی امنی خپو اگدوخ پو باندی اپا سکون سر خوب کو ما دا خو خواد کن دارم بے خبر دا او بلداری چې زما سور ریات چې غټول ما ته حاصلی هر وخت دا نه غځواله راځم کړ کنه چې دا خدای الله صفات څخه چې تا به ضرر نه بچ کی بیغمه او زشه او تعالی فیضی در کی چې په درې وجې پاسنو پښمنه و تیاری ښه تا خو الله کی داسې ښه او مخلوق نشي کولی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم دا صفتونو مالک الله دی صفتونو د اولوهیت الله دی اغا سمیع دی لکل شین ارسا و رخا اغا علیم دی بکل شین پارس پوئی نور مخلوق نپوئی خواد اخری پنزم خبر قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم او آیا دیتا چی اہل کتابو اقنم و تاخلی خواد یو زید پارا چکا دی نمرا والا عبرت وراغی یرم بل دزیر پارا چی داونو ایچی تزمونگ بیزتی که وی گورا دزینا بہتر نمتا سماتا ہو خیانو غلو زیادت امک وی بخبل دین کیم زیادت غلو فی الدین دو قسم دا یو غلو حق دا او بل غلو باطل دا غیر الحق ننا اگا باطل ایدو غلو علی الحق خوریر لوی کمال لی فاغا غیر الحق یادو داما کوئی کن اوغا پہر عمل کی شوید کن ای وسو گورا اہلی کتاب پریدوا اوز دیکھ پلو متاو گورا تپوز بکی یا زنانو اعتکاب شتے یا رشتہ دے نا خود کور کی چازان لزے سمکڑی ہو کنا بس کی دی نی خدا بخی چی دے اعتکاب نم دی پینک دی نو بچ بشی بس اسو ہے ذکر کوما نفل زان دل ناستے ما سواب گٹما نو دقا بخی اجی دے اعتکاب نم دی پکی خود نگرانا دے کڑخا ولی غلو و پکی رازی نو اعتکاف ستوئی بس پدی معتکف کی ناستا داتا چیزان نپرده چا پی رکڑه داستا معتکف دیخا تاو کچکل نه چی سور دی چی طول و عرض یا کچکلی تا عرض چی خو معتکف دیکن دی کی با ناست بس ضروریات و زفار براوزی ضروریات خیوتا تا معلوم دی چکانا یا کلان الطعام کی ذکر شو اول با منزل روزی نور دل تا بناس دی کتلاوت کینو دغز ایکاوا بار مروزا کذکر کینو دغز ایکاوا کدرس اوری نو دقز اورا اصل شیدان ناس تا دخوا اکاسی بی ضرورت اووتی نو اعتکاب پا دی پاسید چیخا ها اوس راشه کنه اعتکاف تکین استا اوس پتما ده چې ما خام براله سوک ډوډه راوړي خپل کور نه یادي پښمنه براله سوک راوړي او دې تکین استا د خلقو په کورونو کې ځان لبرخه کوي وای غلو دې وکړه کنه ها بل ده چی بیا کل پاسی دے اعتکافنا یو برازی امبارک شاہ بل برازی امبارک شاہ جوڑا می دل راوڑاو یا خدای تو دا غلو شورو شوخا لا تغلو فی دینکم دا سی یو مثال لے دا سی دا دین پا هر یو عمل کی غلو راغلی دا اگا عملی اخپل حال تا ندے پرے گئے پا اخپل چ سوې پکې ځان نه سکړې نه دی ښا هر یو عمل کې ځا چل کا اعتکاف دې کا حج دې کا عمره ده او کا غار سې کا د قران ختم دې تو وخت دې الکه ختم وکړه خو دې کا ختم سنت طریقه ده او غلو پکې مکا وکنه ښا غلو صدا پتا سو جرګه کړو به ګانو دا خو ی بابو سیب زیویلو چیرې خامخا ختم دی او مرګری یې کنه او اخیری شپه ده نو پیسې ورا ټولیکو چې بم په حق کوم ټی ایوام راوړو کنه مکواری بو سرام دا چا سخواهی گنا او خوچی دین دا مزی با ختم کنو وی غلوری پاک اکڑا کنا پا ختم که خدا نو علیکا زیرشتما زیرشتما را روانا کتیر شو بیگا پا زیرشتما بی سمرا غلو کولا سورتو نو آیو راجمه شه ویسل راجمه کی یا خدای تو دا پا کی چار آوستیو او دیم چرو رو پوشو کنه چه داشه نیشتا کنه نرو رو لاست ویستو ها کی گی باز اینو که لکه پا کوارت که پا داگه چکم تیاره دا لاوریز دا کنه راخی که با کی گی و چکم ده که رو رو رانانا دا و پینج پیره و تورا سیده نوست با بیا آغا سیدونه نیخا خود با صورتونه نشویلی اگر دا طولوی دی پیسو تا چل جوڑ کرده دا غلو فی دین دا کنا چی سنتی اپرین خود پخپل حال بانده خواه سیاتی مکوه پخپل دین کیه دین اللہ پورا کرده کامل کرده چتا سو سر دزان ننوری پنیور کوه پیوندو نکوه دا غلو دا پا دین کیه غیر الحق اغا چه سنت ندا اغا چه جائز ندا پا شریعت کی ندا غیر الحق او غلو حق ستوی وی حق غلو ستوی التفتیش چه او بنده پا دیدین کی دمر کوشش کیو دمر زان کری دمر خواری کئی تحقیق کئی کتابو نگوری و مسلی گوری و خپل شک و باسی و خلق سر باسو نکی و احتجاج کئی و دلیلو نپیش کئی داشتا دی کنا نا پیشات کشتا دی حیران وشو تخا چلکا گوار دماغ دی خراب نشی دمرا مطالعہ مکوا کتابو نچینجی دا سکے دیتا غلو على الحق ویلشی داشتا دی کنا خوا ذکر قرآن وصر غیر الحق ریز لکھا وَلَا تَتَّبِيُوا اَهْوَا قَوْمٍ مَرَوَانِنگِ خواہشاتو دیو قوم پسی قَدْ ظَلُّوا مِن قَبْلُوا مشرانو پسی دی اگر گمراشوی دی مخکستا سنا اگر خوم قرآن پستر گناو لی دلی توبا توبا توبا اگر خوم حدیث پستر گناو لی دلی ټولو مری خپل مشرانو په طریقو تیر کړی دي او دغه بدعات او غیپا کران ختی او رسومات او غیپا کران ختی او د جمعې شپه خاص کړی و توبه د رښتمه خاص کړی و او دغه سیما خامونه خاص کړی او د تختی الوی خاص کړی و دلو من قبلو سسکارونه کړو توبه توبه توبه کما شم با پیدا شم نو پا کورونا بگر زید خیر راوڑے اولی اوی ما شم پیدا شوی دے کمی سی نشتا اوی فاو نو ایتا سر پیسی نشتا اوی نوی خلق اوی چیزا وو کورونا ولا خیر غوارے نو وو لکا دید وسن پا خیر عدد کوئے کنا دا دی مشرانو کلی دی کن دا کارونا خوا یا بچی و ما ولا کول چې دا غي بل څنګه طریقه نخري او ټوکې مسخري وو یو خدای ته یو بل په اتوب باندې وشته اتوب لا بل شي دلته باندې ها ای ارکار د سنت نوته او قد ظلوا من قبل و ظلوا كثيرا خپل سکه چې خلقي گمراه کړو ډیر خلقي گمراه کړو دا دی سنه گمراه شیو و ظلو عن سوای السبیل دی گمراه شیو دو صحیح لارینا چه سوای السبیل مرتوی سرات مستقیم مرتوی او سرات سوی مرتوی نیغ لار سید لار دا گمراه شیو کن خوا اوز آخر کی زجر دی مسائل ذکر شو دبلغ ما انزلا خویچاو نمان لخا و ظلو ظلو اظلو کثیرا پل گمراه شخا او سو تا اللہ زورا نور کئی چې اهل کتاب یا بنی اسرائیل تاسو له شرم نظر دي چې تاسو عجیزت بندوی نو خپکی گئی پی چی دا اگور زمان دا مشرانو بیزتی کئی دا تاسوی بیزتی کوئی ایسوک بیزتی نکئی خوا زکا چی خب ہوئی گئی چی گمراہ اٹولو سلور پس روانی ہے چی قرآن راگی دا اللہ کتاب راگی پیغمبر راگی او تاسو آغاز دا خپل مشرانو آغا طریقی پر نخو دی نمان بیزت یادو نا چلانتیانو مخکیم دیر ذکر کرخا لعن الذین کفروا پلانت کریشو کافران من بنی اسرائیل دام دی بنی اسرائیل نو چه مخکیو بخا او دا بیوی کنخا انو داوی مفسرین چتازو بکلا داوائے چنحنا ابنا اللہ واحفاہ کیف تک تقولونا نحنا ابنا الانبیائے تاو زانتا دا پیغمبران و زامن او اولاد وائے تاو تخو انبیاء و خیری کری دی دا انبیاء و خیرو والو وقت دا علیکم الانبیاء تاو تخو داود علیہ السلام خیری کری وی عیسیٰ علیہ السلام خیری کری وی حتا صورتم قردتا و خنازیرا دا اولی دا نشازوگان جوڑ شیو دا اولی دا نخنزیران جوڑ شیو دا دا پیغمبرانو پا دعا سرکن خیری دا تکڑی خوا ادیوی دا رد پدی باند خوا علی لسان داود و عیسی ابن مریم پا خیرو دا داود علیہ السلام او دا عیسی علیہ السلام اگر سا دیر خیری نوی چکنی اوی بزر فرما ما سوتن ترسار پوی اولارو نا نا بس وی داود علیہ السلام وی چه اللہم لعنهم وجعلهم آیتا اللہ تب لعنتو کی خدا سی چه دا خلق دا پارا دا غو گردی خوا عبرتو دا سمرلو عبرتو ولولو تپتا دا یہ بنی اسرائیل شاذوگان جوړ شو ښا الله ولعنهم او جعلهم آیتا امام رازی نقل کړي او عیسی علیہ السلام سویلو چې اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت او کنه ته هډی رست راغلی او کنه چې الله زه نور نه پويګم ولعنت تو په زیبان لسنګ جتا لعنت کړو په خالی والو دا داغی خیری وی کنا علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالکا بما سو و کانو یعتدون دا اولی پا لعنت شو دا ذکا جدینا برمانی کروا دا اللہ توحیدی انمانو او پاغیم صبر نکو کنا و کانو یعتدون دا حدنا اوڑی دو دا حدنا اوڑی دو نو علی صبرو کو چی پیغمبرانی قتل کرو دی اعتداو کنا یو علت ذکر کو بما عصو نافرمانی دویم مخکیم داویلیو چی بالکل بے چا تصویر نوی کنا کچا با ار کفر کو بذیو تدا نویلی چی مکو خانا مکو مکو ولی که مکو ایو تاوی نبیاو کار خرابی دو بیا به دې له روزه کې انور کاو کنه بیا به دې په مخامونو کې او په غمونو کې انور کول کنه دا خو بنوې چا ځا کنه نه نمون کر کې خدا شته دې کنه ښا کانو لا تناو نامن کرن والو هو خودي یو معنا چې نه به من کاو یو بل دا اغی کارونو گناہونو نام چکاو بین ولی دی که مشرانو کشرانو کنا نو کشرانو بے اوکار کونو مشران نمانی کولو چلکا مگو اگر دا حرام دے مکو دا بیدت دے مکو دا نا یو بل پلمیند کی نا ہے ان منکر نو کنا دا چی متعدی ما ناشینو دا شواخا نبے منی کول خلق داغی کوا کارونو نا گناہون نا چی خلق بکاو دویم لا تناہونا نمانی کی دو لازمی معنی دا من الانتہائی نصبری دا بس کڑیرو تا ویل شو داغی گناہون او جرمونو نا چی دی بکاو ہمیشہ دا پارا ادی بویدی کی ثواب دے گورا دا زکیہ نا پری خود خوا چی دی بویدی کی ثواب دے درود تاج وایا یا دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض دا پیغمبر ترے دا سی ادی کیوی ثواب دے سنگا دا درود تاج دے دا طولو درودون تاج دے یا رو ناغی نسوک توبو باسی چی ثواب پکی گرنی مدارکوی فی دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من العزائم دا دیر لوی گناہ دی وی چی خلق منع نکی دو گناہ نا منع نکی دو گناہ نا وی بیبا اگر پخپل قبر کے سملی اگر پخپل قبر کے سملی بیبا وی نا مدارک افسوس کی فیا حسرتن علی المسلمین دیر افسوس دی پی مسلمانانو فی اعراض ایمان ہو چی دی بلکل دمون کر نادوس اور نمی ناخلی دا سی پری خودو اور چا توی نا چی دا مکاو شرک دی بابا دا سی مو آیا چلو ازوان پری کہہ را را دا ہوتا شرکو کو ناغسر بغم شیخا اور یا بابا دا مکاو تا تار لری کا دا تاویز لری کا دا پا دی وقت کی تو تاویز اچھے تاویز خواست خند ہے اوکے چتا وہ پوہا یو صحابی کرے انہوں آگا معشوم با یری دو معشوان یری ہی کنا نو یا بابا تا معشومی چی یری کی او چیڑا کئے تاویز دانتا چولے توبہ توبہ دا توایا کنا دا خو دې شاعت تا واړو واړو ماشومان نه دي کنورانی قاعده وای کنه ولیکن په دې پوئږي چې دا سو کوی نه کنه خصات و ته ګور یو بل ته چګوري دې بابا دې خپو ته وګوره تارونه او ته چولې نه بل وای دا مشرک ده کنه دا اصل عقیده واه نه ان المنکر نکوي نو او ثواب وتوی ثواب وتوی نه الله وی دې کې څه ثواب دې لبه سما کانو یبالون ډیر بد عمل جزیه کوي وګوره منکر دې نور دې نه کوي نو ثواب وتوی نو خلق په نور را جمع کوي وګوره دا د دې ټول بدعات په حق کې ها دی وی وروي خلق د دعا نه منی کوي او حدیث کې راځي چې الدعاء مخ العبادت دغه دوا د خپل چې دری دواګانې کوي کنه خلک را ټینګړي دي ته په جمعات کې زیر رینجر پکار دي خلک را ټینګړي په جمعات کې او چې دعا وکړو بیا به ځای غواړي ها که چې دعا ونکړو نو مونږ نه قبلي وګورو دی یا خدای ته دومره لوی بدعت الله وی لبې سما کانو یا الکه تسل راغلی جمعات ته عزت لراغلی وی ته عزت لراغلی وی ثواب خونو شو ګناه دی وکړه ډیر بد دی هغه کار چې دی کوي ترا کثیرم منهم زکا ویني به ته ډیر لره پځی کې یتولون الذین کفروا مرګرتیا کوي دوستی کوي هغه کسانو سره چې کافران دي او مشرکان دي تو ګورا الکه چې ځان ته مسلمان وې نو ته بریلیانو کار رشتہ کول شي هغه مشرکان دي نو ظلم مکو کنه خپل لور خور ګورې غیله ورنکی ډیر لوی ظلم باو کې ها ستاو د کافر رشتہ کی چې کله تعال ته رشتہ کې کله ول خپل ورکه تولون الذین کفروا او ښکارا بریلیان دي لبیس ما قدمت لهم انفسهم دیر بد دیغا عمل چه وقت کلی دی تاقفل نفسنو دیر بد دیغا انفسهم دیکن دی نفسنو او ریخا ان سخط الله عليهم چا بوي چې سمره بد دي دا د لبئس تفسیر دی ها دمره بد دي چې الله په غوسه کیږي ان سخط الله عليهم دا په سبان دي دا په ولایت کافرانو چې ته مشرک سره دوستی کې هغه سره رابطه ساتي هغه کار برې له دې ته دی باندې او ته هغه په ګلزار مدینه کې ناس دی اته په مدینه تو سلام کې ناس دی کنه ایوب السلام رابطه قائم کړی ده بزرګو کیسه حال شیخ صاحب کته ہیں مولوی صاحب کته ہیں یار یا خدای ته دا ټول د دیوبندیانو بریلیانو بل سر رابطی کوي ښا ادي څنګه ګوري چان سخت الله علیه بر نه ګوري ښا چې الله قهر او غضب پر راضی دا علت ذکر کو الله زکه غصه شوی دی چې دی یو کافر او مشرک سره دوستی کوي اغیخ کارا اوازونا کئی غیر اللہ تا چیا رسول اللہ دا رسول غیر اللہ ندی اقرآن ویلی چی من یدعو مع اللہ الان آخر ان الذین تدعون من دونهی ارسوک چی عبادن امثالکم ولی وطا آواز کوا وفل عذاب ام خالدون عذیب فعذاب کے ہمیشہیم بیا قرآن ترغیب ورکی او سیلار و تخی سواز سبیل خوا ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہیم کچر دی خلقو ایمان راوڑے پا اللہ باندے پس ایمان آکی جی توحید دے او پیغمبر دا اللہ باندے چی بشر دے نور ندے عربی دے رسول دے والنبی معصوم دے دا هر قسم گنان کبیرہ صغیرہ قبل النبوت بعد النبوت دا سی ایمان براوڑے وما انزل ایلے و پاغا قرآن چی نازل کرے شوئے دتا کدا سی ایمان وی پچا کے کنا متخذوهم اولیاء نبیونی ولی دا مشرکان او بذتیان پا دوست ایساران سوال نہ پیدا کی دا ولی نیسی ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر پدی کې د اسلام نه خارج دینو قرطبی وی خارجون عن الایمان دا هغوی د ایمان نه خارج چې دا کار کوي بیا ستاسو دا غمیان کې د دشمنی په سبب باندې ده ور قران اخر کې او تبیا وی خبر ډیره سخت لرسیخه لکه دی خدا نه منل کنه دیوی چه ما خو یو شیعو اسی دا لفظی او نزای لفظی دا او دا اختلاف سی دا دیده که اللہ رب العزت و تاوی چه تاسو خپل دشمنانو نا پیجن لخوا وری غزیده تا خیمه خوا تاسو خو دشمنان تا دوستان وای دا سکوه لتجیدن اشدن ناسی عداوتن خامخا اوبا مومیتا دیر سخت خلقنا پا دشمنے کی چا سرا للذین آمنو دی مومنانو سرا دی سرا پا دشمنے کی سوک سخت دی الیہودا والذین اشرکو داد وقت اسم دینو و یہود مخ کی دیگو رکھا دکا خو لیڈران دی کنا اگی خو رہنمائی کئی کنا خوا الیہودا اول پک یہودیان دی انا نگوره نو ننگوره چه مسلمان سره خوبل نسوک ظلم کئی نی رسوا کئی او نی ذلیل کئی انی قتلی دغا خلق الیهود او بیاغا کسان چه مشرکان دی دی مرگری دی دی لخکری دی دغی خلقو ها دی و توخو کنا اللہ رب العزت مسلمان تووی چستا سخت دشمنان دادی گوری خواه خواه وَلَا تَجِدَنَّا قَرَبَهُمْ مَوَدَّتًا او خامخا اوبم امیتو نزدید خلقونا مَوَدَّتًا پا دوسته کی لِلَّذِينَ آمَنُو داگه کسانو سرچ مومنان دی سوک دی الذين قالوا اننا نصارى دا کسان دي چې وايي ځان ته چې موږ نصارى یو په دې خپل نوم کې په حق دي کنه چې موږ هغه نصارى یو چې موږ عيسى عليه السلام امداد کړو دا مطلب دی ولیکن په خپل نصرانیت کې په حق دي ښا ملحدین ندی ظهریه ندی نو اغی مومنانو سره نزدی دی خواه چه عام وایو خواه عام خواه اغا کسان چه وایی چه مونگ نسوار آیو دا ولی و سره نزدی دی ذالکا وجه بیانی قرآن دا زکا بین منم قسیسینا چه پدی کسو عالمان دی پخپل دین کې اداری دیر نمونی ازنا نمی حبر دے احبار دا عام عالم تویلشی چی بیاور پسی ترقی و درجه و چتی نو آغا تا قسیس ویلشی اچی بیا ازنا غنم و چتی نو آغا تا اسقف ویلشی اسقف اچ شیخ المشایخ نغه ته متران ویل شي ولداه په اخیری هغه ته متران ویل شي دلاري په خپل علماو کې دا دي نو قسیسی نام علما دي تقریبا دویم نمبر کې وروبان اعوذ بک حق پرس پیران دي دنیا پرېخدا په صحیح معنا کې وانهم لا استکبرون او بل خبر ده نه چې په دې کې لوی نشته عجزی ده په کې ها دې دې کې مداري کوئی اول امام راغب وی قسیس چاته وی القسیس العالم العابد من رؤوس النصارى نصارى او کې چې کوم دغی مشران حق پرس عالمان هغه ته وی ها اما ذارکو فيه دلیل على جلالة العلم وګورئ دی آیت کې د علم فضیلت ښکارا شو او ان العلم انفع شيء دنیا کې علم ډیر فائدہ مند شي او اهداه الى الخير او ذلك خلق خير ته بوزي وي و ان كان علم القسيس اگر که علم داوي نسوارا او دی ښا اخو دا علم نو او دارنگی وکزا علم الاخرتی وین کان فی راہب دغسی اجزان تزاہد وی عابد وی او تارک الدنیا وی اگر کاغا پر راہب کی خوا او بل دریم والبرات من الكبر او زان سالتل دلوینا او دا تکبرنا وین کان فی نصرانیین اگر کوئی دا په نسواراو کی خواه دا مانا چی منگا اکرنو دا عام نسواراو مکرن چی اغی که اللہوی دا زبطو نشتا دے نو دا دی مسلمان سارا لگنیز دیکت تے خواه دی دا یهود پشانتے ندی زکوی دا یهود دا قانون دے لکلی اکڑی دی لیو بل سارا چې چا سره نږدې کیږي نو zarar به ورته راځوي بس او کار انسان دی او کار یو حیوان دی او کار دا د دې بنیادی عقیده ده ځکه الله وی له سجدن ناشدن ناس انا سوارو کدا اصول دي چې دی وی که هر شی کنا پس وتوایا ما خیر هی کمار لړمی کنا نو وته سموایا بس هیز لکه ده چرگانو اتوائی چه شیکا و دغای که عذیبا خبر وجه نیما کرد دیده سی اگر که دام خانه دا کلکه دیو دی یهود دم را فرق دینو خواه دی دلو کی نرمی دا دلونو کی نرمی گونتی دا خواه لکه دا اندوانو پشانتی خواه او دا آواز گوره خلق تینا پا دی طریقه بانی پیسی اخلی خواه چنچلی با اونیسی اونیسی اونیسی اپندی بے کن بیا بے گرزی چی اندو بی پیخشی عیسائی بی پیخشی نو پیسی ور کی 50 روپے او مرغی والو دوخا او دا گورا جزانی دی کنا چیز تو بہت دی زلونو کی نرمی دوی خوا ادویم قول داری چی مراد دل تکی آغا نسوارا دی چیمان راوڑو لکه د نجاشی مرگری ارزو مرجیو د نجران اغا دا یادی خوا اغی که بیا شک نشتا دی او دے ذکر کی صفت او دا خاص داغی مسلمانانو سره لگی خوا فیضا سمیو ما انزل الى الرسول ترا اعینم تفیضو من الدمعیم کلا چی واوری دا دین سواراو اغا قرآن چی نازل کرے شوی دی پیغمبر تا نو لیدی بتا سترگی دا دی چرا توی دی دا اخکنا مما عرفو من الحق دا رضی و جنا چی حق یو پی جند دا حال وصل کے صحابه کرامو چی اول حجرت کرے و حبش ملکتا اتیاتا نا او حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا علی رور دا غی امیرو مجھے اغیل تا کہ پا حبش ملک کی ذان لزیم سم کو دا دے دا مکی دا مشرکان نو یوڈا للاڑا جاسو سیلا انا جاشی باشا تا ذان رسو اسو تحفی محفی و لوری او تیویچ استا ملک تا داشتگر راغلی او دی خو مونږ هلته کې ډېر خراب کړو مونږ یو بل سره په دشمنو واچولو زمونږ د قریشو د دې ډېر اتفاقو غیر را لوان کو ټولې چتر بیتر کړو اوس راغلي ملک دل روانې او بادشاہ ډېر عقلمن انسانو اگر هغه عیسائی وو اغا اولا کی دنو پولیسی اولی گا چی دا کسان راولی تا پوستی نو کو خوا ان جا کم فاسی کم بی نبا ان فتبینو گو چی دارو بسینو حضرت جعفر اوی چی تاسو کین ایزو بلور شما دا امیر دا پرائز دی کارون لامیر جوڑی ہی کنا دا بلور شما چکل آغا لالو دا نجاشی دربار کې ناغل ویدا سے دروازه جو رکڑیو چه سر با پی لگی دا خام خواه سر سرخ کتا کئی حضرت جعفر سرخ کتا نکو خپے مخ ککڑا دا سی طریقی سر ورنگی چه سرخ کتا نشو ناغا مشرکان ناس توی گورا دا بیده بخلق دی دا نور سنگ را دی سنگ را لی بات شاوی را پریده ذاتیات پریده ذاتیات تی خواه ناغر آئی سلامی اوکا خبری اوکڑی او ویوی چه بات شا مونگ آغا خلقو چه مونگ بکانو تسجدی کولی امونگا لات منات تا وپراتو خان برا سرو بس شیران ندی پاتی جوی اللہ مونگ بانده احسانو که مونگ تیوازی مشان انسان راو لیگو مونگ تی دا امن او دا عدل بادشاہ راو لیگو شاگا مونگ تا رنبی مسال داو کلا چه اللہ واحد لا شریک دی او بیاراتوی چه منز کوی روجینی سے صدقی کوی سل رحیمی کوئے پلولی خیال ساتھ ہے او بل سرا دم علمہ عزت کوئے اکرام الزیف کوئے یا رڈیری خبری ہوتا ہو امیر دیتا ہوئی خواہ نجاشی ہوتا ہوئی چی تا سبائن دی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے اعتراض دے استاذو پا دی کتاب کی دی عیسیٰ علیہ السلام سا ذکرشتے حضرت جعفر وی او اوس یو صورت نازل شوه صورت مریم هغه وت شروع کها بادشاہ ناس ته دربار ناس ته او د دې نه شروع کو چې عیسی علی السلام په زانګو کې وي چې انی عبد الله تر اخره پورې خاله بل چې څنګه هغه تلاوت ختم کو او یې کاتو توبه توبه نو چې کوم داغه کابینی کسانو تا فایلونه پراتو نو فایلونه ټول لامده شو دومره اوخ کې وبې دي هغه قران اورید او بیا د هر جعفر د خلینا توبه توبه عرب دا اوسړیا اصلي عرب دا اوسو او بیا نجاشی وی کتلاس که یو خسن رو آغستا ویوی چه هازا و ما انزل علی عیسی من مشکات واحد دا قرآن او کم چه عیسی علیہ السلام نازل شیو دا یو تاخ نر آغست شوی او مشرکان لیغا تحبی محبی پدی مخور ویشتوی چلو زیت آسو اغی که عمر ابن العاصمو پا وقت کلا ایمان نورا ورکا او دیل ازی ورکو بس او دیر امدازون او سروکڑو خوا تردی پوری چه نجاشی بی ایمان راولو او نبی علیہ السلام لے تحفی محفی راولی گلی ملاقات ندشه و سرخا بس دادار چه اخپل مصروفیات نو ملاقات نو شوی او چه کلا بیا مرشن نبی علیہ السلام تا وحی رالا چه نجاشی وفات شو نبی علیہ السلام صحابو تا خبر ورکو چه ساس و غرور وفات شوی ده نو دای جنازه پیوکو آو نو نبی علیہ السلام تا کشفو شو قبر ورزخکار شو نو باقی جنازه اکلا او غایبانه ندکلی نو دا حال اللہ ذکر کئی چکلا جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت کو دو سورت مریم او تالی تلوین دیر ناشنا منظر نو توبہ توبہ کلا چوائیو رئی دا قرآن چی نازل شید دی پیغمبر تا نبینی بات لذی بتا اعیونہم مسترگی زدی تفیزو من الدمعی چرا بیدی با دا اخ کنن دا لیکلی ابن هشام او طولو چی فبکا والله النجاشی قسم پا اللہوی نجاشی اجرل و اصحابوه سمرا حت اخذلت لحیتوه گره لمدشوه و بکت اساقفتوه اساقفه و سروکن او سقف شیخان و سرناستو لولی علماء و سرناستو او اخذل مصاحبهم غورا امخذ چکم فعلنا پراتو ناغلام دشو حين سمعو ما تلا عليهم کلی چه قرآن واوری دو نگور کلام کی قلب دیخا چه احیونون تفیض من الدمع دا استرگی را بیدید اوخ کنا که اوخ کی را بیدید استرگونا دا قلبی پا کلام کی خواه د ډیر مبالغه د وجنوی لیکه اوسم چې څوک ډیر اوجاړي اوجاړي نو ګولې سره را پریوتی او دوه کو سره دا ګولې را پریوتی وای ښا ترا آیو نام تفیزو تا ولې دې استرګی دې چرا به دې من الدمع ذوخ کنا دا ولې مما عرفو من الحق دا ځکه چې دې بعض حق او پیجند ګورم من یې ذکر اورې ټول حق خلاغي نه پیژندلې صرف سورت مریم یې اورې ده بعض حق یې پیژند نمازاری کوئی وکيفا لو عرفو كل الحق کدي ټول حق پیژندلې چې بیا به څه چلو ها ها ها چې حق یې پیژند نو اقرار کوي کنه ها یقولون وای ربنا رب زمونږه آمنا منګ ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې فاکتبنا مع شاهدین کلی کې مونږه د دې امت ته محمد صلی الله علیه وسلم سره چې غیبه گواہی کوي قیامت کې پټول امتونو باندې مدارک وي مع امه محمد الشهداء وعلى سائر الامم يوم القيامه ذكرتي شاهدين ويليخا نقرتبي وي يقول حق پرس دیتا وي خا حق پرس دیتا وي ديم دي سوپیو دير خلاف تي خا قرتبي وي وهذه احوال العلماء دا قرآن چه بیانی کنا چه اخکی بیگی او جاری دا قرآن داوری دو پو اخکی ندا حال دا علماء دے یبکونا جاری ولا یسعقونا بیوشی پی نرازی چسو چل پوشی خلقوی چلے کٹتے کے او تلیول او مگے ننا ولا یسعقونا ولا یسعقونا او چغی امنوی دا دیکھا او دا نور خلق و حال گورا بیاوی وما لنا لا نؤمن باللہ ولی منگ تصحو زرده چه منگ با ایمان نرول پا اللہ بانده پا توحید سنا وما جانا من الحق او پا آغی قرآن چه رو رسید منگ تا چه حق کتاب ده و نتماو امونگا د دې ایمان په ژوند دي د الله نه امید ساتو دا زموږ وسیله ده بهتره وسیله ده ها ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين چې داخل کې مونږ لره رب زموږ د قوم صالحانو سره دا دغی دعا وکړه فاصابهم الله بما قالوا بدل ورکړه الله ذی لا ایواز ورکړه الله ذی لا په سبب د وینا د دې دلتهم بما قالوا ويخا بما قالوا نمذارك فيه دليل على أن الإقرار داخل في الإيمان چه إقرار داخل في إيمان كما ومذب الفقهاء ويخا ذكا بما قالوا يويكا نخا نقول أواقذات دوار يوشي ذخا ورکړه لذي لرا په سبب ذي دعا ذي او جنتنا چې بيګ بلان دي دا غينه نهرونا خالذين فيها مې شوي په دي کې ګورغي خلا دنیا کې وکنا نو څنګه ولا ورکړو بثي سره دای ښا چې لکه مقدرين دغه په حق کې دا فیصله وشو کړه الله طرفنا چذیل بورکم جنتون نوسی ہے وطاوئے وذالک جزاء المحسنین او دا جنت چرے کنا دا بدل دا موحدین دا اللہ غیر دا بدل تیار کرے دا کنا قرطبی وی وذالک دا عام کئی کنا چور دا یوازی پذی پوری خاص ندا قرآن دا اصول لی خبر عام کئی وذالک جزاء المحسنین نوی وکذا من اخلص ایمانه وصدق یقینه یکون ثوابه الجنه هر څوک چې تر قیامت پورې او چې ایمان کې اخلاص پیدا کو یقیني خاص کو نو زړه بدله جنتی او کسان چې کفر وکم کفر خو زړه شي دې څوک ته نو خبر وکذبوا بآیاتنا دا آیاتونه دروغ جن کرنو ذکتنا خلق خبر شو اولائک اصحاب الجحیم نو اللہ وی دا جہنم یان دی نو خواه نهم باب ذکر شداو او ترغیب پی تبلیغ امسائل تبلیغی خمسا بیان شو دا آخری لسم باب دی او دی که عادتا دا اول باب چې تحریمات دا عباد غلط تحریمات دا اللہ صحیح نظر و نیاز دا اللہ صحیح نظر و نیاز دا عباد و حرام او سلور مسائل و ذکر کی حضور دا چیزی سر و باقی دا علتو نا بیانی خوا تفصیل دا غینا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اے موحدینو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرام وے پاک او حلال اغسینا چل استاو زفار حلال کری دیم لا تحریم و سمانا تحریم خدا اللہ کار دے بل سو خوزشی نشی حرامولی نمانا لغوی دا مبندوی پزان بانده اگر تو یہ بات چی اللہ اصلاح زبار روا کری دی او حلال کری دی نا پزان بانده مبندوی اگر خوزان لخبر اچی سو که دا مرض دو جنا یا سنور سا خود عذر دی او چی عذر نی اتا سو اے چی داشی و نخورم اندی تا شرک پیلیوی کنخا طیبات سمانا امام راضی بی اللذی ذات اللتی تشتهیها النفوس اغا خواگسی دونا چی نفسون اغواری و تمیلو الیها القلوب و ذرنو تمائل کیگی ناری تا طیبات وی کنخا دا نور چی حدیث کے راضی چی نبی علیہ السلام پا طعام باندی پخپل آغا کانی یا کلو دجاجا والفالوزا دے خورلیو وکانی یحب الحلوا والعسل دا طیباتی دی نبی علیہ السلام خوخو کانا چرگی خورلی دی فالوزا والعسل شیعوی خورلی دی او دا غصی محبت بیکاو دا هر خوکشی سرا او دا گبین سرا دا طیباتی دا مب بنده بخبل زان بانده یا وقتی دا گوره بیدت تا وقت شروع شویده عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنو نور مرگری ورسر اغی پلمین که دا جرگا وکڑا چه مونگ با دشپی خوب نکو لال بیو دروازی با کوجا نی روجا بی داری وقت با نخرو ولی با نخرو دا سیدون با نکوخا دا یو بل سر با قیدر ازی چلا ازالونا قائمین للہ اولار بی سوائمین روجا با میز مونگا خا علا یا کلون اللحما وقت با نخرو ای خا او دا غسی خشی غری و نخرو خوا دا طولی یاد کرو اویوی چی ویلبسون المسوحا ویلبسون المسوحا جامع بسنگا غندو بوجه دا خلق جبا کیو دانی اوڑا چی را چی یقا وقت کیو دلو ویزا بوی مسوح دیتوی یا خود دیتو اگر طول قیمتی طیبات ابزان باندې باندې کړنو د نبی علیہ السلام خبر شو او یا خدای توبه زلا ژوندې ما او بدعت شروع شو بدعت تغته وي دا په خنیت باندې خلقو شروع کړی ښا او څومره بدعت چې دنیا کې شروع شوې دي دا په خنیت باندې چې دی کې ثواب دی ښا او دا هډیر زبردست کار دا نو یو ګورو تا نراغ اوی تیوی چیزو سر نراغ لیما چی تاسو ازان ندین جوڑو لیشه ازا سواب کارو نکو لیشه نمات ساجت تی زا خودی لراغ لیم چیزو بولانیم پا پلیٹ پارم باندی اتا سو ما تا گوره چیزو ما روجه دا که کوجه دا ما واده کرده دی کمی نده کرده زه خوشی زونه غوړی شکر او کباب او ارزه خورما او کنه خورما ازو شپې خوب کوم او کنه کوم ما ته ګوره کنه نو که ذکر کوي کنه رسول راغلی ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ها دا وګورسه نو زه خو هغه خوب پیغمبر ونه چې منه کړو هغه چره بیا دانم نو واغسته کنه و سوک دی رو را چی دا دوم را بیداتی شورو کردی دی سوک پا خانقاونو کی ناس دی وزی پی کئی ذکرونکی پا جمع کئی او پا زور کئی او پا جمع پش پی کئی عرصی والا خاص کردی دی دا دوم را بیدات ادا سے دعا گانے او ہو ہو نزیدین ترکل اپتن پوری آواز دا گورو گوره منزه تا داغی داغا نیشتا شوقا دعا تا شوقا چه اغا موز اصل شیده اغیه تا توجه نکی او چې بدعت نو هغه ته توجه کوي نو سمو وایو او سوق دي چې هغه ورځ کی کنه قرطبی وی قال علماؤنا هذه الايه وما شابهها دا سيت چې لا تحرم طيبات دا دي ادا سنوم رد على غلات المتزهدين دا رد پا خلقو چې ډیر غلات دي ډیر غلو کوي اپا زور زان تا بزرگان و زاہدان و وائی والا اہل البطولت المتصویفین او اگا نور باطل پرس متصویفین خواہ اولی اگی دا سیزون بزان حرام کری دی او خلق توی چدا مخورے بیا با عبادت نشے کولے خو سیزون مخورے دا بدن کی مستی پیدا کئی او دا گورا زانے والے دلیلوں جو کری خواہ بیدتی وی دیتا چه اگر با دلیل لزان نجو کری خواه وَلَا تَعْتَدُونَ اللَّهِ ذِيَتِهِ مَكَرَهِ دَحَدْنَا اللَّهَ رَبُ الْعِزَّتَ وَبِغَمْبَرْ تَعْتَ حُدُود یقی دی چه دقا حدود دی خواه نو دینا ذِيَتِهِ مَكَرَهِ پَهَرْ عِبَادَتْ كِي دا حدود دی چه اللَّهَ رَبُ الْعِزَّتَ وی دا او رو جامشتا کو جامشتا خوب مشتا پاس ایدلو مشتا دا طول سیزو نشتا دیکن اخا دا غصه کسو هر عبادت کې په حج کې چیزی نگر خیال کوا لا تاعت دو چه اتداو نکی اصنا چی دو وزلو پزیبان نیتزل توافو که اسنا چې دورکاتا په مقام ابراهيم کې کینو سلورو کې ورغه جډیر ثواب ګټما دا ورته نه نه ډیر ثواب په سنت کې دی ډیر ثواب ستا په بدعت کې غلو کې نشتا او دا څه ته وایي چې مدینه تلور شوا مسجد نبوي کې با سورہ وخت یې رہے اتر وزی او سلوی خرکاتا با کینواس نچی اتیار کاتاو کی سلوی خمنزو نکا نا او سنچی مسجد قبا تلوڑ شید ورکاتا پا زیبان لی اتر کاتاو کی لس رکاتاو کی نا لا تا تدو تبای گنما سوابو گٹا اغشتبا دی خراب شوی خوا دی تزیاتی ہوئی و لا تا تدو اسنچی حجر اسود امخ کلے او بس چې کوم ځای کې د بیت الله مخې له طرفه کنا نو خلې بس څوک څه ضرورت نه چې څوک څه ساجي یا خدای توبه څوک ګوراغه خلې مخامخ چې کوم ځای نبی له سلام کورو اوسې د نه کتابخانه جوړ کړی ده ادب زمزم او بل تور کوي ګورال ته خلکو دا دا جوړ کړی وي صدرې به اور پورې مګلې ځان نبی اور پورې مګلې ناریال تا کی پولیسو دراو چی اخدای تو بر زین آزین نگوری اولا تا تا دو بیشک اللہ محبت نکی دو زیادی که انکو سران یو طرف ذکر که چلا تو حریمو نزویم طرف وکلو من ما رزقکم اللہ حلالا طیبا اخری بازی اگا چی اللہ تاسو لرزق در کرده پدی شرط چی حلالی پردی مال نی طیبن او پاکوی مردار نئی دی مردارو نزان بچ کے گوارے داد و شرط ہے کی خود دلتا مدارک روڑے حدیث چی رویا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل الدجاجا والفالوزا وکان یعجبه الحلوا والعسل دا بیڈیر خواہو کنا حلالا طیبن مم میں ذکر ہوئی خوراک کے اسراف نہیں پکار کنا حضل توس ابن عباس رضی اللہ عنہ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي يُرِيكَ ذَا اللَّهَ غَزَاتْنَا انتم بھی مؤمنون چه تاسو پاغبان دی یقین کوئے چه اگر تو سبیلی دی ناغا کوئے کنا دا ابو بکر جساس دے نقل کی دے ابن عباس نا چه ان تاوس قال سمعتو ابن عباس تاووس و ایما ده استاد نواری ده دا داغ سلور شاگردان دی بفور العلم طاووس اکریمہ مجاہد مقاتل د دریاب نظریابو نوتی دی خوا رسیوی یقولوی چی کل ما شئتا چی صدی خواقی نو آغا خورا اول بس او اغند چی صد جامع دی خواقی نو آغا چوا ہاں خود دو خبرو خیال ساتا ما اختأت اسنتین چی دی دو نظام ساتی الصرف والمخیلہ نه اسرافنا او دلوینا داو زانو سات که جامع چه ارسوم را که خوراک که ارسوم را لیکن حد نزیاته اما که وخا اسراف ببا که نی خا اسراف دلتو ہی چه بیزای خرچ که آو بیزای اسراف دلتو ہی چی وی چی یو روز دو نبی اغور ده نن ده خلق دال لخا دست که او لوی دغی توی لوی ارسوک پاگی پویگی چی سکی نبل تا گوری چی ما تا خلق گوری چی دوار دست جامعه او او چی دادو بکنی از صرف والمخیله نو ایس چی که من نشتا ده نپا خوراکونو که انپا لباس که خواه و چا به وی چیرې مون خو ډېر رسوځنا سوګن کړو او چا دا ورونه کړو چا دا واخینه کړو چا دا سن کړو سوګن به کړو چې دا باندې خورما ته کدي ظالمانو ته ویلیو کنه چې ګوره دا دا سيزونه مخوره ګوره اجه ذکره ساګه پیسې خوره دا نو الله جواب کوي لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تاسو لرا پا خطا و قسمون استاسو دا قسم باسی زکا شورو کو خوا یو خو کاسی تاویلی چی قسم دی چی دا قسم ندی چی خلوی و سر عدد شوی دا پزلو که زلو دی ندی خبرو اپا خلوی چی قسم دی ولا چی داسی دی ولا چی داسی دی ندا لغو دی ولیکی یو آخذو کم لیکن نیسی تاسو لرا بی ما پا غصو گندنو باندی عقدتم الايمان چې قص کړی تاسو زړونو د زړونو قسم جدای په غیر څوک پويږي او د جبه قسم جدای ها نو چې زړونو قسم کړې نو یا خو پابند کې نو هیڅ نشتا او کمات دې کو نو کفاره به در باندې راځي نو هغه دادا فکفارته اتام عشرت مساکینا کفاره ده دی سوگن تو عام ورکول دی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعیمون اهلیکم درمیان اغا چه ورکوه تاسو خپل اهل و عیال تا روزانا داری تاو گوره نو دیوز دبنده پا عقل پری خودخا تاینیه نده کرده من اوسط اوسط ایوریج نارچه تخپل اوسط معلوم دی چته روزانه سخرین او دقه د مسکینان لوم ورکا اتعام معاشرت مساکین ها کفاره او تزکه ویلې چې دې سره ګناونه معاف کیږي او کسوتهم یا کډوډین ورکینو جام جوړول ورکاله سلطان الله دام دغه نارمل ها او تحریر رقبه یا کدغه نشکول نو آزاد کا یو غلام غلام وینزا دا دری دی خواه دی که گوره اختیار ده چه هر یو که که نه نباس کولیش اختیار ده کلستن لی تو عام ورکا نباس نور سمکا گوره اصلا نجی سوک ده تاویی چه دریوارا با که گوره وی نه او راغلی او دی دریوارو که اختیار ده چه یو دیو کن ده نورو نه بس خلاص شو که نه نگور دیده که او مسئله ده خواه اغدا ده چه ده خو قرآن ویلی دی کنه چه دره کفاری دی لسو تن لطعام لسو تن لجامع جوڑا او یا رقبه زادولو دره وارا قرآن کشته کنه اوس په سونه کال اوشي چې خلک کفاره ورکی نو څه چل کوي طعام ورکی مسکینان لنو او چا په دې عمل ونکو چې کسوته هم تحریر رقبه ګورو ته رضا سره والله قیامت کې نیسی چې دا زما په قران عمل نه کړي ورته دومره وخت تیر کو تا په دې عمل نه کړي چې کسوته هم او تحریر رقبه دی وی په هر حدیث و عمل کې مونږ وایو د قران په هر آیت عمل نشي کولې تر دې چا ویلو ته په دې عمل کول شي کنه درې واړه کې خدا شریعت نه بار خبره ها دا نشته ډیر یا ټول داسې دي چې انسان په هغه عمل نشي کولې دی مجبور دی نو دې الله نه نشي په دې باندې ښا دغه سه حدیث هم ډیر شته دي چې باغې بندا عمل نشي کولې هغه بیا راځي په خپل ځای باندې دا درې ذکر کړی دا اختیاري دي ښا اوس هغه ذکر کوي چې غیر اختیاري ده فمن لم یجد اغا سوک چنه کفاره ور کولشی په طعام سره چنه کفاره ور کولشی په لباس سره نه کفاره ور کولشی په غلام او وینځ سره بالکل دا طاقت نکی ها وصيام او صلاه ایام بیا وروجین سي درې ورځې پر لپسې او ته تابعات راغلو په قرأت ابن مسعود کې مدا پر لپسې ښا درې ورځې بعد یعنی چې دا نشي کولې نو بیا و دازر روزي کوي نو ډیر خلک یې ځان خطاقت کیږي وګورا روزو لرا منډکی ثام ور کول شي جام ور کول شي ټیک دی چې غلام او وینځ نشتا ودا کول شي کنه او زر زری روزو لرا منډکی الکه دا ال دې چې ته زغه مخ کې کفاره نشي کولې دا فمل لم یجزی و سره شرط یې خذه ذالک کفاره تو ایمانکم دا چې بیان شو کفاره د قسمونو استاسو ده اذا حلفتم کله اجتازو قسمونه کړی او بیا مات کړی دا سره دی وره وحنستم واحفظوا ایمانکم یومانا ځان ساتي د ډیرو قسمونو نه دي کې څه پیدا ده ځان ساتي کنه دویم دار چې قسمونه هم وکړنو واحفظوا ایمانکم وزه حفاظت کوي غره یو داري پابندي په کوي نو بس او کو نکړنو کفاره به ور کوي درځي حفاظت ته دغه الله بیان استاوز لپاره ایتو نخپل لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله بندگی وکئ د ذکر وکړو دا وی محرماتو د عبادو چې لا تحرمو ورا سپاسی دونام پزام حرام کړی کاغه په خوراک کې دي نو خلکو بزان حرام کړی چې دا نه خورما دا چرګه دا بانګ ویلې دا اوسه دا نه خورما او یا په لباس کې دا شنه جامه دا نه چوما دا ټول ځان حرام جوړول دي یا په دې ورځو شپو کې چې په دې میاشتو کې خادینه کوما دا اخترونو میاند کې وی حقیقی ننو چا سره خشوی ندنو ها او یا په دې روز باندې باندې کوما د شورور وځي سپیرا کړی دا یره کدا د الله نعمت ندی ولې په ځان حرام کړی ها دا ټول لورځي ها نو ذکر کوي سن یازات الله او سم حرمات یا ایو الذین امنوا ایمانوا علو انما الخمر والمیسر بیشک از اسکل شراب و از شراب دی پراتی کنا نا شرب و سر دیخوا اسکل شراب و والمیسر و او جواری کول بیاغ خوالل دا حرام دیخوا والانساب و او دا درگاونا یا اغا سیزونا چو درولی شوی او عبادت یہ کی گی و پاگی پاند علالی کی گی انصاب والازلام وتقسيم په غشو باندې رجتم من عمل الشيطان دا ګور اخري آیاتو کنه چې شراب ته دل تری جسوي کنه بس دا اخري خبره واخه دین مخ کی خلقو نبندولو رجسن دا پلیتی من عمل الشیطان سمان ابی زاویوی من تزیینه و تسویله دا دا شیطان خلقو تاوی چیر لیر زبردست شیده لیر خشیده دا شراب و دا اجواری دا تولو دا دا اگو وسوسی چی خلقو تیجی خواه فجتنبوهم دا بل حکم دی یو رجس و تاوی یو اپلی و تاوی فجتنبو امر دی زانتی و ساته گوره دریم لعلکم تفلحون کامیابی پدی که دی چپری دی پیچتناب که دخوا سلورم انما یرید الشیطان و ان یقع بینکم العداوت والبغضا بشکا اراده لری شیطان چستا سمیند کی دشمنی او بغض و حسد و غرضی قبل ذریعه نشتن فی الخمر والمیسر دی شراب و دی جواره پا حق که خوا ذکر دا چه بچه اسکل ادا نبس داری بیو بل سر امیشا دشمن ہے کنزل بد ردی توبه توبه دور کنزل گوری اسی سره نشی کولی چکل پنشکی کم کنزل کئی خوا نبس جنگ خوزی نجوڑی گی نو والمیسی روز اغسی جواری ویسود دا کمان ذکر اللہ او منکی تاسو دا اللہ دا دن جوارگر سره شرابی سره اغا و منزو او چرت انتوانو چرت توتانو توبا توبا دا دیر لرزی دیو بل نخا ان ذکر اللہ منی کئی تاسو دا اللہ دا ذکرنا وان اسولا و خاص کر دمانزنا فحل انتم منتحون زورنا دا بکی اللہ وی نمانی کی گئے لکیو بندہ توی خواب وحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چه انتہینا انتہینا یا اللہ باس منی شکنا خواہ چه تاؤوئی نو اگر تا پتہ لگی دے چه حل ان انتم منتحون کی سمر وزن دے شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا خلا واقعہ ذکر کئی چه منگی اوزل روانو مرگری و راسرا علماء چه ومکاتنو خلق پراتو دے او خیلتی پی درنی شراب اسکلی خواه نوی دونگ پکی او تنو دی ای مولانو که دورن تنگی دیر کنه یا او توی چه دا خلق پاسو او دمانزو اخوم دی عدیب ترکمی پوری پرا دی وی ما او توی چه پریدا سونه دو پریدا چه پرا تی یا اوی چه ولی اما توی چه اللہ رب العزت ویلی دی چه کدی دی بیخ کلو نو دی دا کارو ندی خوا چه ویسود دا قرآن ذکر اللہ دی خلق دا دین نا منی کئی نو پریدا چه او دین و خلق بطینا بیغمائی کا نخوا دی دا سی خدیب خوا واتیو اللہ واتیو الرسول وحضرو دا اطاعت دا اللہ دی خوا اصل شید دا دی اے خلقو دا اللہ تابداری کوئے عقل پس مزے دا پیغمبر تابداری کوئے پر رسم و رواج پس مزے وحضروهم او یرے گے دا خلاف دا دوارونا وحضرو خلافهما وین تولیتم کتاسو مخوارو فعلمو نگر دا خبر وارے خوا دا شکی خبر ندا فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین چی بیشکا زمان پدی پیغمبر باندی رسول دیخکارا دا دیر ضروری خبر آخا چنن خلق پسو گم رہا دی پدی چی اقل پسی روان دی طول اپدی چی خپل رسم و رواج پسی روان دی نچی کل قرآن کرائی چی اتوی اللہ و اتوی رسول دا پدی باندی ردی کا نخا اس حدیث کے نازی سوال پیدا شو چی دا حکم نازل شو وی صحابه کرام تپوسو نشورو کرو چیرا شراب حرام شو از امون دیر مرگری پداس حالت کی دنیا نا رخصت شوی دی چی پکیڑو کی بے شرابو دیر پکی نچی دا غیب اس حالی را او بکر جساسو وی قد مات رجال من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم. فقالت الصحابة كيف بمن مات منا جدا غيب صحالي وهم يشربون وغيخو شرابون اسكلي دي كان فأنزل الله دا آيات راغي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشتا پاکسانو چیمان را وڑیو مومنانو عملو نیکلیو صالح اس گناہ فیما توائیمو پا حق داگی کی چاگا وقت کی خوللی اسکلی دیم توائیمو خوللی اسکلی چی حکم نور آگلی نو آگا وقت کی خوازادی وا آگا وقت کی اصل پاشیاو کی دیو عباحت تکنا اداری زن لمطلب دفو داوی خان نو دی پا ندی نیولی اغیبانی سو گناہ نشتا دے ہاں وست دی زان ساتی چکم و خلق اسکلی و اغیل اجوان دی دی نو اغیتا اللہ رب العزت ہوئی چی پا بندے پتاسو دی اغی خلار بی غمشو وست و تاسو باندی پا بندی رازی خوا کل ازامت تقاو کل چی دی زان ساتی دا شرکنا دا شرطو ندی خوا و آمن و ایمان روڑی پا توحید باندی و عمل الصالحات او عمل کی بسنت طریقہ دا یو شرط چیزی کرے گا سمت تقو او بیا گور سنگ چیز شرک نزان ساتی نزق سوا زان ساتی دا خمر و میسر نا شراب و جوارین عزیز دنب هم زان ساتی کرے و آمن و ایمان بر اولی زدی پا حرمت باندی چی دا اللہ حرام کری کنا دا مونگا منو کنا خوا سمت تقو او بیا با زان ساتی دا کبائر و دا سوغائر و نا یو از دا گناہ خونه دی نور سوغائر و کبائر اشتا دی کن دا غینا با زان ساتی خوا و احسنو او خلق سر با احسان کئی نگور دے ذکر کرو دریز اللہ تقوی اول تقوی دا شرکنا دویم تقوی دا خمر و میسرنا او دریم تقوی دا سغائر و کبائرنا دا شرطی نبزان ساتھی ایمانیم دریز اللہ ذکر کرو خگورا اول آمنو پا توحید باندی دویم آمنو پا حرمت دی اشیاو باندی مسلوری مو سر احسنو ذکر کرو دا ولی وی تبا پی عمل کنو بل تبنوئے و احسنو خلق تبایا کنا خلق بامد دینا منی کہ کنا خا دی دعوت بور کئے مانا او احسان کی دا خلق سران نبیان کی خلق تا واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی دا سی موحدین سران دے داگی جواب کو خا چاگی باندی سگنا نشتا دے دکاگا وقت کی حرمت نور آگل خا مزامین ذ سورۃ المائدہ دغه پوری ذکر شو لسواړه په دماغ کې نه بعض احکام مجمل پاتې شو نو دغه تفصیل وکي بیا چې غیر محل الصید ډیر مختصرو نو دلته دغه تفصیل کی بیا اخر دعوانا.